Karakent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında hamam önünde Kamil Paşa konağında sizlere sesleneceğiz. Kapımız da sonuna kadar açık. Artık çok zamanımız da kalmadı. Arife günü son kez yayınımızı gerçekleştireceğiz burada. Geldiniz geldiniz şu önümüzdeki birkaç gün içinde. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç, Oktay Demirci adına teknik yönetmenimiz Yusuf Dağ ve yayın sorumlumuz Hüseyin Keten adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Yoğun bir gündem ve her şeyden önemlisi önemli bir maç ilerleyen dakikalarda bizleri bekliyor. Ne diyorsunuz? Güzel başladı milli takımımız. Hemen maç konusuyla girelim. Dün konuşamadık çünkü. Dün konuşamadık. Nedense ben bir düzeltmeyle bugün başlayayım. Bugün sanki böyle bir davetsiz misafirmişim gibi hissettim ben Evet, yayının Oktay, dün başında. Çünkü söyledin dün sen. akşam veda ederken ben yarın olmayacağım dedim. Ama Ve yalancı şimdi çıktın. yalancı durumuna düşürdüm kendimi durup dururken. İlerleyen dakikalarda izninizi isteyeceğim. Çünkü saat 21'de başlıyormuş maç. Bir takım grubumuzda diğer maçlar var. Onların da bir tanesini hemen hemen izledim. Fildişi sahili Rusya maçını. Hemen 18.30'da başlayacak olan Çin Porto Rico maçına da Hay Allah, gerçekten şimdi onu sen maça gittin geldin mi? evet ben Maçtan mı salon geliyorsun tabii buraya? canım salondan geliyorum Aa, yani. anlat biraz o zaman. Vallahi çok güzel. Galiba sen yayına Salon. girmeden önce Fahir'i anlatıyordun da ben hiç oralı olmamış mıyım? Galiba Çok anlatmadım yoksa? Yo, anlattı, çok güzel Anlattım salon. da Fahir de çok ilgilenmeyince biraz kestim ben de. Oktay, istersen ilk önce onunla ilgili konuşalım. Neden sana ilgi gösterilmiyor? Neden bana ilgi gösterilmiyor? Hiç canım, bir alakası yok. İlgi göstermez olur mu? Sen kendin söyledin. Son çeyreği seyretmedin. Nasıl, çok fark oldu mu dedin? Yok dedin. Yok canım, anlattım ya. Ya Ege dinlememiş işte. Hiçbirini dinlememiş. O sırada ne yapıyorsa artık. Yok yani, tekrar yayında da konuşuruz uzun uzun diye ayrıntı vermedim ama yani vallahi müthiş, çok güzel bir atmosfer. Yani salonun havası çok güzel ki benim ilk maç yani saat 4'ten itibaren çok böyle bir yoğun bir seyirci şeyi yoktu. Kalabalığı. İşte bir tarafta Çalışma günü başladı artık, o yüzden haliyle. Biraz öyle. Bir tarafta Rus seyirciler, bir tarafta Fildişi sahilinden gelen seyirciler, salonun farklı uçlarında kendilerince tezahürat Nasıl yapıyorlardı. tezahüratlar? Valla Rus seyircilerin tezahüratını aslında hepimiz biliyoruz. Kalinka'yı söylüyorlardı. Mantıklı aslında. Yani Ne onu söylüyorlar. söylesinler? Sözlerine eşlik edemesek Yani diye ama böyle eşlik mesela edilebiliyor. bizde mesela en meşhuru Sürünüyorum şarkısı vardır ya. Ne bir sevenim var ne seven bir kalbim sürünüyorum. Onu söylerler. La la la la la la. Yani sözlerini değiştirerek mi Kalinka'yı söylüyorlardı? Yoksa Valla orijinaline sadık kalarak mı? Oktay'ın Rusçasına şöyle bir dönelim. Benim Rusçama göre sözlerini değiştiriyorlardı. Bir de zaten salonun akustiğinden orijinal söz mü şey mi? Bir de bozuk Rusçaları da bozuk da anladığım kadarıyla tezahürat yapan o topluluğun çok böyle düzgün bir şey aksanlı bir Rusçaya sahiplerdi. O yüzden ama yine de Sende beyaz değişmişler. Rus aksan var değil mi? Belarus aksanı diye geçer. Bendeki Rus aksanı. Yalnız ben dinlediğim zaman anlayabiliyorum. Yani aynısını konuşamıyorum da dinlediğim zaman nerenin aksanı olduğunu bilirim. Ama Fildişi sahilinin öyle bir şeyi yok mesela. Bir tezahüratı yoktu. Kaç kişiler ayıptır sorması Fildişi sahilinden? Ankara'mızda Vallahi kaç Fildişili vatandaş var onu da bilmek lazım. Fildişi sahili yine bir 30-40 kişi varlardı. İyi. Bence iyi, bayağı iyi. Ama işte salon o kadar boştu ki onlar böyle turuncu turuncu giyinmişler, oturmuşlar. Gerçekten Fildişiyle turuncunun ne alakası var ya? Bir beyaz olmaz mı? Ivory böyle. Güzel, tatlı, beyaz. Beyaz ve kırık. Kırık beyaz işte, Kırık krem. beyaz, sarı falan tonlarında bir Turuncu, bayrak olması fıstık gerekmez mi? yeşili tipi bir şey. Renkleri. Resmi renkleri. Onları. Fıstık yeşili, o da ne kadar çirkin bir şey, tezahürattı. Yani sarı kırmızı diye bağırıyor, sarı lacivert diye bağırıyor. Kırmızı beyaz diye Yeşil bağırıyorsun. turuncu diye bağıracak işte. Yeşil turuncu olur mu? Fıstık yeşili. Kavun içi, fıstık yeşili, kavun içi. Çok çirkin. Doğru. Bir takım Sen onu yazsana oluştururken. Ege. Aa, ben gideyim mi Fildişi? Spor ne? Spor Spor Bakanlığı'na Bakanlığı'na gideceğim. gittim. Basketbol Federasyonu. Merhaba efendim. İyi günler. Ülke olarak en büyük sıkıntınızın temel ve tüm taraftarlarca kabul edilmiş bir tezahüratınız olmamasını fark ederek Adam gibi tezahürat renkler seçin. yazmaya Ana geldim. renkler seçin en azından. Ana En renkte başta demeyeyim mi? bayrağınızı değiştireceğiz. Bayrak deme de sen renkte. Ama yani temelden bayrak dersen o temelden biraz ters anlaşılır Ege'ciğim. Bayrak diye gitme istersen. Bütün fil dişini de karşıma alıyorum. Yani. Kaç kişi onlar? Bütün fil dişi ona göre bir hesap edeyim. Bayağı kalabalık. Vallahi ellerinde koca koca dişler olan bir takım adamlar düşün. Doğru. Fil dişi boş yere demiyorlar. O zaman ne yapar? Madem beni dinlemeyecekler ve beni fil dişleriyle kovalayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hiç umurumda değil. İşte ondan sonra tezahüratsız. Böyle oluyor. Yenilirler işte. Evet yeniliyordu bu arada. Hakikaten Rusya öndeydi ben çıkarken 4. periyotu sıralarında Rusya öndeydi. Ben yani... de bu son dönemde fil dişini anlayabilmiş değilim. Bayağı bir spor. Daha önce anlıyordun yani. Bayağı anlıyor. Ya hayır canım şimdi turnuvaya falan katılıyorlar. Doğru evet. Da yani basketbolda demek ki adamlar da kendi bulundukları grupta Afrika'dan çıkabilecek bir şeyleri var. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Futbolda da Dünya Kupası'nda da seyrettik fil dişini. Bata şeyde de vardı değil mi? Dünya Kupası'nda da Drogba'lı fil dişi sahili diye uzun uzun tanıtımlarda vardı. Başka da bir şey yok vardı. Drogba mı ülkenin genel şeyi? Keita fil dişi sahilinde miydi? Yok değil. Keita da Drogba'nın aynı tabii canım. Devresi mi? Aynı devresi dediğin. Aynı dediğin o da fil dişli. O da fil dişi sahilinde. Nerelisiniz? Fil dişliyim efendim. Fil dişimiz bizim. Olmuyor. Yalnız, ne kadar zorlasan olmuyor. Dün yani. Söyleyecektim. Yine gazetelere hemen düştü. Ertesi gün fil dişini yendikten sonra dişlerini söktük diye. Çıktı mı? Çıktı tabii canım. İlla bir espri yapılması gerekiyordu. Ben de orada. Bütün gazeteleri taradım. Benim düşündüğüm başlık yoktu ya. Senin düşündüğün neydi? Fil bu kez zıplayamadı. Hay Allah. Neyse. Esas dün Trabzonspor maçı mı vardı? Evet. Maçta elektrikler mi kesildi? Ha, evet. Öyle bir şey olmuş evet. Bütün gazetelerde onunla ilgili manşetler var da. Statta kontak attı. Karanlıkta gelen goller falan filan böyle bir şeyler vardı da. Böyle adamlar herhalde spor basını Allah manşetler çıktı diye sevindim mi elektrik kesilince öyle bir şey oldu herhalde. Hani espri belli oğlum kontak attı diyerek neşelenmişler. Şimdi Yunanistan maçı var. Yunanistan maçı var valla. Ben tam çıkarken buraya gelirken insanlar akın akın salona gidiyorlardı. Müthiş bu arada bir maç Yunanistan'da olacak. Bayağı seyirci gelmiş. Müthiş bir atmosfer olacak diye tahmin ediyorum o akşam. Yunanistan'dan da ben hiç seyirci görmedim. Yunanistan seyircisi. Büyük ihtimalle maç başlamadan önce kendilerini belli edecekler. Hemen İçlerine önce. Giymişler tişörtlerini. İçeride sorun olmasın diye içeride çıkaracaklar. Büyük ihtimalle. Ama salonun önünde Yunanca konuşan böyle topluluklar vardı. Yani onlar maç saatini bekliyorlar. Birazcık daha içeriye girmek için anladığım kadarıyla. Ama hakikaten çok heyecanlı herkes. O heyecan şeyde salonda hissediliyor. Umarız hiç oyun dışında başka bir şey konuşmayız. Umarım. Yarın yok gazetelerde. Öyle bir PAOK seyircisi gibi olmaz Yunanistan. Evet yani o sonuçta basketbol seyircisinin nezaketine güvenerek öyle de deme çünkü basketbol seyircileri de o kadar nezih olmuyor. Geçen senelerde çıkan olayları biliyorsun. Genelde hani çok nezihler ama ara ara da çıkıyor. Ama basketbol seyircisi genel olarak futbola göre biraz daha ne diyelim? Sakin. Aklı selim diyelim. Böyle biraz daha sakin diyelim. Zaten şimdi ataması 3 dakika sonra futboldu. Atar. Futboldu. Zaten o kadar büyük bir holiganizm olmasının sebebi. Değişik bir yaklaşım geldi bayağı onu vurgulamak lazım. Şimdi basketbolda daha çok skor olduğu için. Ben de ona diyecektim. Şimdi olmazsa 3 dakika sonra atar. Dedi ki 3 saniyede diyebilirsin. Yani işte abartmayayım dedim. Yani, ben de ona diyecektim ya. Zaten uyduruk bir şey yani. Ama çok mantıklı ya. Şimdi düşününce futbol bu kadar holiganizmin olmasının sebebi olay yok ya. Oraya gidiyor. Böyle bir hani şey basketbolda devamlı aksiyon var. Devamlı skor var. Adam bir olay çıkarmaya kalksa dur bakayım şu atak ne olacak falan diye bekler. Dur işte serbest vuruşumuz var. Serbest vuruş atış mı? Vurma yok değil mi basketbolda hiç? Vurma var da kafayla, faul oluyor. Kafayla vursan faul mı? Yok. Kafayla atabiliriz. Nereye vursan? Topu kafayla. Şey mesela rebound'a girerken anam diye şeye vursan. Potaya vursan. Anam dersen faul olmuyor. Ama potaya vuranlar var kafasını. Ciddi mi? Çok uzunlar Ege'cim. Var da yani hani sen sepete kafayla atılırsa diyorsa sepet derken. Evet. Potaya. İşte potaya kafayla da atıp basket atabilirsin değil mi? Atabilirsin canım. Hiç diz? Diz. Şimdi ben mahallede basketbol oynayacağım. Diz ayak olur. Ayağa mı girer? Top karşıya yani. Geçer. Belden yani aşağı hiçbir şey yok. Güreşteki kendi oyunuyla altta kalmaya benzer. Öyle düşün. O zaman ne olur? Nereden aşağı oyunlara girmiyoruz nezih bir şekilde. Oyun tamam. Ayakta başlar. Dizde ayağa giriyor değil mi? Tabii ayağa. Yani görüyoruz. Tahmin ediyorum. Evet, ayakla oluyor da kafayla oluyor diye biliyorum. Voleybolda da aynı şey var. Aynı. Sistem aynı diye düşünüyorum. Peki. Sor. Futbolda da kafa var. Çok kritik soruyorum. Evet. Basketbolda 30 saniye kuralı var ya. 30 duruyor saniye mu o kural? Diye bir kural yok. 6 saniye çık ondan. 24 saniye. 24'e mi indi? Çok uzun zamandır 24 saniye. Bunu oyuncular evet. Hissederek mi? Yok, orada şey yapıyorlar. Mı? Sağdan soldan bakıyorlar mı? Sağdan soldan bakıyorlar. Tam potanın üstünde böyle bir tane şey var. Saat var. Geriye sayan. Oo, bayağı da vaktimiz azaldı. Pas verecek birini bulalım mı diyor. Ya yoksa zaten 5 saniye geçti işte bu lafı söylerken. Yani ama gerçek bir sportmen de onu hissediyor herhalde ya, 24 saniye. Ben şimdi radyocu olarak 20 saniyeyi az çok hissederim. Tabii canım, bilir. Öyle bakmıyordur değil mi? Bir alım saat daha. Zaten şeye de imkan vermiyorlar. Yani biraz bazen işte diyelim ki son oyunun sonuna doğru topu kullanmak önemli. Ellerinde tutmaya çalışıyorlar ya da işte faul yapıldığında da atışları, serbest atışları iyi olan bir oyuncuya veriyorlar ki faul yapılırsa o hani kullansın diye. O biraz topu şey yapar, saklar, işte vakit geçirmeye çalışır. Bazen dalıyor adam. Hemen yandan müdahale ediyor zaten. Oradan Tanyevic bir bağırıyor. Tanyevic derken? Tanyevic biliyorsun milli takımımızın nesi? Bogdan Tanyevic. Teknik direktörü. Teknik evet. Direktörü. Hı-hı. Koç diye geçiyor. Tamam. Basketbol camiasında. Koç yalnız onu öyle yapamadık diye. Çok da... Bu sene biraz sinirli mi Tanyevic yoksa her zamanki hali? Yok, her zamanki hali. Ben de benim biliyorsun Baran basketbol koçu aynı zamanda. Hı-hı. En iyi arkadaşım. En iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. Serdar? O da iyi arkadaşlarımızdan birisi. Hayır, şeyi soruyorum. Oktay'ın iyi arkadaşı da. Senin de iyi arkadaşın var. Ege'cim şimdi en iyi arkadaşlarımızı saymayalım. O aşk olsun. Hepimizin yetişkin olarak en iyi arkadaşları var bir şekilde. Önemli ama. Dinleyicilerimiz de bilsin de ondan. Herkes zannediyor ki biz birbirimizin en iyi arkadaşıyız da ondan şaşırılıyor böyle. Şöyle bir fark var. Senin en iyi arkadaşın ismini biz telaffuz etmek istemiyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ya canım. Darılmaca gücenim. Niye gücenmişim? Niye gücenim? Sordum yani bu aralarda ne yapıyor? Hani mola alıyor. İşte araya biraz açıldı. Hop mola oluyor. Ne yapıyor diyorum. Yani bu arada bir koç ne yapar? Çünkü Tanyevic sürekli fırça atıyor. Öbürleri de şey yapıyorlar. Tamam. Hani koca koca adamlar. Tanyevic uzun mu? Yok canım. Yok be. Bir damlacık diye tabir ettiniz. Korkmuyor mu hiç? Neyden? Dev gibi adamlarla bağıra bağıra. Önemli olan zaten. Orada ebat değil. Önemli olan orada. Bir noktadan sonra orada ebatın önemli olduğunu birisi fark ederse yalnız o Tanyevic. Bu nasıl biliyor potadan musun? Potaya vururlarsa onu. Koca bir adam düşün. Babası azarladığı zaman ne olur? Hiç babaya cevap verilir mi? Verilmez. Burada da hoca usta çırak ilişkisi var. Ha, hoca baba yarısıdır diyebilir miyiz? Evet. Koç baba yarısıdır. Koç baba yarısıdır. Aynı şekilde bazen diyoruz işte fırçalıyoruz. Bir de 30 saniyede ne anlatacaksın hani taktik olarak? Hani hata varsa, oyun hatası varsa onu söylüyoruz. Olmadı şöyle şeyler de söylüyorlarmış. Ya skoru görüyorsunuz beyler, ne yapıyorsunuz, kendinize gelin hadi bakalım deyip tekrar gönderdikleri de oluyor. Ya ben eskiden şeyi hatırlıyorum. Bu şeyle basket maçında molalarda reklam arası falan olmazdı. Evet. O kadar yoğun. En azından belli bir işte reklam şey sayısı olurdu. İşte belli molalarda gidilirdi. Çoğu zaman durulurdu ve o molalar sırasında işte o takımın bench denen, ne deniyor? Bench. Bench'in bir şeyi var. Yedek kenar kulübesi mi? Kenar evet. Yönetimi mi? Kenar i̇şte değil. O yedek basketbolcuların ve işte yönetimin olduğu. Tam anlamıyla bir kenara mı çekip konuşuyor? Aynen öyle. Öyle. Kenara çek de konuş gibi. Tabi mol olduğu zaman oraya geliyorlar işte o. Hemen sahanın kenarındaki ana geliyorlar. Ana üst diyelim ya. Ana üste dönüyorlar. Ana üste geldikleri zaman şeyde hemen sahanın kenarındaki oraya böyle bir mikrofon uzatılırdı. Böyle uzun boom denen mikrofonlardan uzatılırdı arkadan. Bir tane de kamera. Evet. Koç ne söylerse bütün televizyon seyircisi de duyardı. Küfürlü konuşuyor mu? Ama konuşur tabii, tabii canım. Neler neler. Ya ben hatırlıyorum. Takımda iki ekran tane... Ekran karşısında yediğimiz küfrün haddi hesabı yok muydu? Ben çok net hatırlıyorum. Takımda iki tane Amerikalı var. Mesela. Evet. Murat Didi'nin ne konuştuğunu ben çok net hatırlıyorum. Ve şey diye azarladım. İki tane Amerikalı var. Diğeri Türk ama İngilizce konuşuyor. O sırada işte herkes İngilizce biliyor. Ne dedi? You play like girls diye azarladığını biliyorum ben. Kız gibi, yani kız gibi oynuyorsunuz anlamında böyle azarlardı. Böyle ağır ağır konuşurdu. Şimdi o molalarda ne konuşuluyor ben çok merak ediyorum ama hiç, kamera... hiç göremiyoruz. Yok bile. Yok kameralarda gösteriyor da dudak okumaya çalışınca yani yerli antrenörlerde evet dudak okuyorsun da Tanyevic'in dudakları da okunmuyor açıkçası. Yani ben o kadar şeyim yok. Bir de yardımcı koçlar da var ya. Evet. Onlar bir üç kişiyi çekiyor. Onlar bir şeyler söylüyor. Evet öyle bir toplu bir şey yok. Evet, ben de fark ettim onu. Orada iki tanesini alıyor ona bir şeyler söylüyor. Öbürü bir alakası oluyor. Arkada işte gösteri oluyor bazen. O gösteriyi seyrediyor ona da oluyor. Yok artık canım. Yok artık. Ben yalnız teknik direktör olsaydım. Teknik. Orada. Ha. Ne koç işte. Head molaya çağırdığında hani böyle bir su falan içiyorlar ya. Ha. O su içenlere bir bağırırdım. Yani şu an Oktay anlatırken zihnimde oynuyor. İç iç. İç. Çok susadın. Bu türde bir şey anlatıyoruz diye bir bağırırdım herhalde. Ve de ben şeyi anladım yani. Bu arada mola mantığını. Şimdi bir oyuna dalıp gitme diye bir şey var ya. Ha. O unutuyorsun orada hoca mı var, koç mu var, nedir hiç. Unutmadan biraz gerideyiz ama atıyoruz herhalde. Hoca da fark etmedi falan. İşte o noktada hoca seni bir kenara çağırıyor. Böyle bir kendine geliyorsun, yoksa orada taktik değiştiriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan diye. Yani onlar palavra. Esas olarak bir ayar alıp tekrar oyuna dönmek. Onlar palavra dedik. Onlar fasafizo. Ya taktikte ne olacak yani? Yani? Onu yapın, bunu yapın. Bitti. Koç işte yaptık dediğini yaptık, olmuyor. Hayır canım, savunmayı değiştiriyor. Adam adama yediğinden işte alan savunmasına dönüyor. Beyler alan savunmasına dönüyoruz diyor. Genelde de böyle son 20 saniyede falan şey olur. Bir mola alınır mesela periyot bitmeden önce. İşte o son hücumu nasıl değerlendireceklerini konuşurlar kim aslında. Kim açar, kim atış yapacak, kim ne açar, oyun kuralım açar falan filan yani. Oluyor. Bir de şey de oluyor tabii. Takım kötü gidince de mola alınıyor değil mi? Öyle tabii, bir şey de var. Tabii. Takım böyle kötü... arka arkaya sayı yedip yiyip de hiç sayı atamamışsa. Bir çocukları kenara çekeyim de. Bir kulaklarını bir çekeyim. Bir sakinlesinler, sonra tekrar başlasınlar diye herhalde. O tip bir anlayışta. Ama bizim kenar yönetimimiz çok başarılı. Benim çok sevdiğim adamlar var. Orhun Ene var. Harun Erdenay. Değil mi? Bunlar hep Oktay'ın onlar, adamları. Ben çok severim. Eski, adamım benim. Eski. Sağlam adamlarla çalışır Oktay. Eski büyük basketbol, eski milli takım oyuncuları. Bu arada Ankara Arena ile ilgili de yeni şeyler öğrendim ben. En büyük sıkıntı otopark sıkıntısı vesaire diye geçiyordu. Dur onu ayrıntılara gireriz birazdan Ankara Arena ile ilgili. Ama önce bu akşam saat 21'de TRT1 ekranlarında başlayacak yeni bir dizi var. Halil İbrahim Sofrası. Onunla ilgili bazı tanıtımlar okumak istiyorum dinleyicilerimize. Sıcacık bir mahalle dizisi Halil İbrahim Sofrası dev oyuncu kadrosuyla Türkiye'yi gülmekten kırıp geçirmeye hazırlanıyor. Yıllarca çalışıp didinen berber Ali, büyük oğlu Münir'i yanına çırak alıp mesleğini ona öğretmiş, oğlunun koluna altın bileziğini takmıştır. Bir baba olarak bütün görevlerini yapmış. Ortağı Nuri ile işlettikleri dükkan 3 çocuğunu bugünlere getirecek kadar iş yapmaktadır çok şükür. Berber Ali bir süredir yeni açılacak iş merkezindeki dükkanlardan birini kiralayıp ortağı Nuri ile birlikte işleri büyütmeyi planlamaktadır. Yıllardan beri ayakta makas sallamaktan yorulan Ali hem Münir'e biraz sorumluluk vermek hem de kendisi biraz dinlenmek için bu planı yapmış ve ortağı Nuri'ye fikrini açmıştır. Fakat Nuri normalde üstüne atlayacağı bu fikre nedense yanaşmamış, Ali'nin ısrarlarını her seferinde geri çevirmiş, onu oyalamıştır. Ali eski ahbabı olan belediye başkanının da yardımıyla dükkanı kiralama aşamasına gelmiştir. Belediye başkanının yanına gittiğinde aslında Nuri'nin o dükkanı çoktan kiraladığını ve bunu kendinden sakladığını öğrenir. Ali'yi asıl dükkanla alakalı hayallerinin suya düşmesi değil, kardeşi diye bildiği ortağından yediği kazık üzmüştür. Ortakta çalışmak çok zor. Ortakta çalışmak zor. Hem de yıllardır çalıştığı ortağın böyle bir manevrasıyla karşılaşmak da çok zor. Hasan Kaçan var dizinin başrollerinde. Kadir Çöpdemir, Seray Gözler, Seray Gözler Yeniay, Ayça Abana, Ahmet Yenilmez, Burak Satıbol, Özlem Turay, Cevher Hikmet Güzey, Özge Sezince, Ebru Helvacıoğlu, Uğur Kaçan, Ali Buhara Mete, Serkan Ercan, Levent Beceren, yönetmen de Ahmet Katıksız. Bunu da kaçıranlar için ilerleyen dakikalarda tekrar paylaşırız diyelim. Bu gece gösterime giriyor. Bu gece saat 21'de Halil İbrahim Sofrası TRT1'de gösterime giriyor. Ve ne diyordun Fahir? Ne sıkıntılar diyordum. Sıkıntılar diyordum. Ankara Arena ile ilgili işte ya otopark yok, herkesin söylediği de ya koca yer yapmışlar, otopark yok falan deniyor. Halbuki altında gerçekten büyük bir otopark var ama işte dünya şampiyonası biraz tam yetiş yani ne derler, inşaatın kulluğuna geldi dedikleri hadise hı-hı var ya, tam olarak işletime giremediği için bundan sonra öyle bir sıkıntı yaşamayacak. Ayrıca o basketbol sahası aynı zamanda da ne oluyor? Buz pateni sahası haline gelebildiği için kış sezonunda da hatta bu spateni şampiyonaları bile düzenlenebilecek noktada. Orada şey gördün mü? Ne? Hiç Mickey Mouse falan filan afişi. Mickey Mouse afişi mi? Ben televizyonda seyrettim de Disney on Ice geliyormuş Ankara'ya yakında. Oraya orada çıkacak mı olacak yoksa? Orada olacaktır. Orada mı olacaktır? Olur. Büyük ihtimalle orada olacaktır. Hani güzel güzel buz patenine doyabileceğimiz günler de geliyor. Bu buzda yani bir şovun buza geçmesi de çok Amerikan işiymiş. Yani hakikaten de düzenli sahne olarak. Sahne mi? Şey işte böyle bir şov varsa bunun yok bir şovun buza taşınması gerekiyormuş. Tam anlamıyla bir Amerikan şovu olabilmesi için. Türkiye'de daha öyle bir şey yok. Yani çok yavaş yavaş. Şey gibi düşün yani Perihan abla televizyonda izliyoruz falan beğeniyoruz. Ve Perihan abla on ice diye buz pateni olarak Perihan ablayı izlemek gibi. Şakir geliyor oradan. Şöyle de düşünebilir miyiz? Kendi programımız üzerinden beraber ve sol sohbetler mesela. Hı hı. Buz üzerinde. Yani olması lazım. Vallahi bence lazım. Olmaz olmaz demeyin. Bence olabilir. De olabilir. Güzel olabilir yani biraz belki acı çekeriz ilk zamanlar. Orlarımız buralarımız morar. Hatırlıyorsanız televizyonda öyle hafif ünlüler, hafif ünlüler dedi. Evet, biraz Buzda ünlüler. Dans. Buzda Dans diye bir yarışma vardı, orada kendilerini göstermişlerdi. Hatta şunu söyleyeyim ben size, çok tam yeri gelmişken. İlhan Mansız artistik patinaja başlıyor. O programda mı? Hayır, kendi bireysel olarak. Hayır, o programda mı bu iş becerebileceği ortaya çıkmıştı? İlhan Mansız orada çıktı dans etti. Orada çıktı herhalde, o da baktı çok hoşuna gitti. Serin serin bu yaz sıcaklarında en güzelliğin neresi? Patinaj yaparım dedi. Doğru. En güzel yere gitti. Onun da müjdesini verelim. Hani kış aylarında da böyle buz patenine doyacağız. Ha, onu da yapma yani. Arena sadece basketbol yeri değil. Arena adı üstünde. Hatta gladyatörlere biraz bekleyin, sizin düğünü de orada yapsaydık. Hay Allah. İşte onu bilemedik biz. Arenada ki yiğit gibi bir şey yapardık. Ege bekle nereye kadar? Doğru aslında. Lütfen. Ne yani kadar bekle? Dünya Kupası'ndan önce yapsan laf olur. Sonra yapsan söz olur. Yani yani o yüzden. Eller duyar, göz doğru. Yani. Doğru söyledim. Ben aynı şeyleri söyleyince yüksekte gayri ihtiyari olarak hiçbirbirimize bakmadan bunları sarf ediyor olmamız nasıl kalplerimizin temiz ve birlikte olduğunun en güzel göstergesi. Şüphesiz. Şimdi bugün Oktay'ı göndereceğiz bugün sevgili dinleyiciler. Oktay'ı aramızdan kura çektik. Oktay sen zaten gittin, ben mi gideyim acaba? Yalnız bilet, böyle bir espri açık mısın onu? Bilet isim üzerine olduğu için. Aa, öyle bir şey var dediler. Onu pek sanki... Ben de çok inanmadım ama burada inanmak istedim şu durumda. O yüzden de kullanayım. Aman Ege'yi yani. Ne göndereceksin? Gene bir işte kahve almaya gider. Gene kaybolur. Öyle ürker, o kadar kalabalıkların olduğu yerde rahat edemiyor. Bir de anlamayacak. İşte bakacak. Aa, neymiş falan diye. Çünkü televizyonda seyrettiğinde o kadar farklı oluyor ki. Hani sanki orada mahalle arasında gençler basketbol maçı yapıyormuş gibi hissettiğin zamanlar bile olabiliyor. O televizyondaki şeyi, havayı böyle gözünde çok büyütüyorsun ama bakıyorsun orada tıkır tıkır oynanıyor. Yani çok ama da... daha güzel bir kere bir pat pat pat top sesi duyuyorsundur. Televizyonda o yok. Değil mi? Diyor. Oraya koyarsan mikrofonu pat pat ses de gelir. Zaten gürültüden hiçbir şey duymuyorsun. İşte ben diyorum ki koymamışlar. Koymamışlar. Özellikle koymadılar diyorlar. Çok güzel canım. Oranın havası hakikaten çok farklı. Hadi ben çok bir gideyim. Ege'cim maalesef yani... Başka bir kupaya lütfen ben. Lütfen diyor. Bak yani canlı yayında yalvart. İlk gerçekleşsin de yalvarayım. Artık geç kaldı. Geç kaldı. Ben sana bak şöyle bundan bir şey önce gitmek isteseydin ne kadar güzel, dinleyicilerimizin bileti vardı. İkinci kişi olarak gidebilirim. Benim derdim oraya maçı seyretmek değil. Senin yerine gitmek. Şimdi ben gitmek istiyorum ama. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim size. Oktay aylar öncesinde biletleri alırken şunu söylemişti. Beyler dedi. Çok iyi hatırlıyorum. Tamam, hatırlıyorum ben de. Beyler dedi. Ben dedi. Bilet aldım dedi. Siz de dedi isterseniz dedi halledelim dedi. Sonra ahva etmeyin dedi. Ben tabii o tamam. Zaman bu işin ne kadar ciddi olduğunu farkında değilim. Biraz geç kaldık. Oktay bileğinin hakkıyla zamanında biletini aldı ve gitmeye de hak kazandı. Aramızdan bir temsilci gidecek. O yüzden ya ben zaten gitmek Oktay'ın hakkı değildir demiyorum ki. Ha. Oktay yerine ben gideyim diyorum. Bunu anlamak neden bu kadar zor? Ben bunu anlamadım. Evet. Hüseyin abi bak dışarıdan bir insan olarak şu anda benim söylediğim makul bir şey değil mi? Oktay'cığım sen gitme. Çünkü diyorum ki Oktay, sen haftalar zaten öncesinde buna gitmek için bileti almışsın. Evet. Ben almamışım. Evet. Ve şimdi diyorum ki o yüzden sen gitme, yerine ben gideyim. Şimdi ben maalesef diyorum. Bana soruyorsan. Ama bana geçerli bir sebep söylemen Oktay, lazım. Ege'nin de hevesini kırma. Bak spora belki de dönecek. Şimdi o yüzden diye bağladığın iki cümleyi tekrar tekrar düşünmen için sana fırsat sunuyorum. Ve önümüzdeki saatlerde, ki o saatlerde zaten maç da olacak. Oktay ayıptır sorması, kaç para verdi? Vallahi çok fazla şey verdik. Onları çıkarınca taksi parası falan. Ne oluyor tam bilmiyorum ama işte bu internet siteden aldım. Sitesinden alındığı için bilet mecburen. İşte o eklendi, onun komisyonu eklendi, kargo parası eklendi bilmem ne. Ben çünkü... ona bunu bilmem. Senin cebinden kaç para çıktı onu soruyorum. 70 ile 80 arası bir şey galiba. 70. Yani kişi o kademeden aldım ben bileti. Ama tabii daha yüksek bilet de var. Nereden, hangi kapıdan giriyorsun Oktay? Yerine gittin tabii bu arada. Bugün oradan seyrettim maçı. Yerinden. Tabii canım, yerimden seyrettim. Nereden seyrettin? Herkesin yeri numaralı zaten. Tabii tabii. Hangi tamam işte ben de o numaraya oturacağım. Yanma, pota arkası mı nedir? O konu kapandaya geçeyim. O konu maalesef. Pota arkasının hemen biraz yanı. Pota arkası mı? Pota arkası ne demek ya? Pota arkası, yok yok, hani arkası var ya. Yok yok, şeyin arkası. Bench'in hemen arkası. Hatta bench'ten bir koltuk verdiler bana. Bench'in hemen arkası şeyin oturduğu yer değil mi? NBA maçlarında. Jack Nicholson'ın oturduğu yer. Evet. En havalı şeylerden. Orada oturmak lazım benim bildiğim kadarıyla. Oradan çünkü güneş gözlüğü takıp sırıtarak sakız çiğneyeceksin. Benim özendiğim şey yani. Hatta Hidayet'e bir ara gidip şey yapmış. Çok iyi oynadı. Rakip olmasına rağmen. Okumuş evet. muydunuz onu? Tabii, çok iyi oynadı. Var ya senin yüzünden neredeyse yeniliyorduk falan. Senin yüzünden yenildik mi? Öyle bir müdahalesi biz olmuş. Biz o sahneyi izledik Ege'ciğim. Fahir'le beraber. Nerede izlediniz? Televizyonda. Televizyonda. Ha. Yani maçları götürmediğiniz gibi o sahneleri de izlemekten beni men ediyorsun. Sen uyuyordun çünkü o dakikalarda. Beni niye uyandırmıyorsunuz? Ege ben seni nasıl... Dün akşam da mesela sizi arayacaktım. Ne diye? Survivor vardı. Arasaydın. Özet geçiyordu üstelik. Niye aramadın hakikaten bütün konuyu ya. Şey yapacaktınız. Yani dalmışım ilk 10 dakikasını kaçırınca dedim ki şimdi bütün olayları da anlamazlar yarı yarıdan girmesinler diye. Aramadım açıkçası. Çekindim de bir saatten sonra sizleri aramak. Ne güzel olacak. Yani hiçbir şey böyle şey değil ama Oktay'da bizim aramızda öyle bir şey yok. Bir mesela işte televizyonda hemen Şaban oynar, Süt Kardeşler oynar vesaire. Tak Oktay bana bir telefon. Pat ben ona bir telefon. Gecenin kaçı olursa olsun hiç fark etmez. Çünkü güzel... bu tip telefonları açıklayan çok da güzel bir laf var. İngilizce. İngilizceden söyleyeceğim lütfen, ben. Lütfen ben anlıyorum. Win-win mi? Hayır. Türkçe'ye çevirin. Ya bu tip şeyleri paylaşmanın çok önemli de bir şeyi oluyor anları paylaşmanın. Sharing is caring diye bir ifade var. Tamam yani, o lafı ben de biliyorum. Bunu yurt dışındaki insanlar İngilizce. İngilizce bilenler çok güzel. Tam da bu durum için kullanmış. Yani evet. Televizyonda bir şey gördüğün zaman telefon et bir arkadaşına o da görsün. Ha, mesela akşam 9'da seyrediyoruz. Maçta vazgeçtim ben. Halil İbrahim sofrasını seyrediyorum. Mesela TRT'de. Alo. Ege'cim bu akşam Halil İbrahim sofrası var. Seyret. Tamam. Bitti. Bu kadar. Ama ben senden karşılık bulabilirsem bu güzel bir şey. Çünkü... Ama ilk adımı atmak da Ege'cim önemli. Yani ben sizin bu güzel paylaşımınıza dahil olmak istiyorum. Ben de sizin sadece programda yüzüne baktığınız bir adam değil. Sizin böyle bir arkadaşınız gibi olmak istiyorum. Ve siz bana bir adım atarsanız ben size doğru 10 adım atacağımı sözünü canlı yayında Hüseyin abinin, Yusuf abinin önünde veriyorum. Tamam peki şunu söyle bana. O yüzden ilk adım olarak da sen bu akşam maç biletini bana verirsen ben sana 10 adım atacağım. Ne vereceksin? 10 maç biletimi vereceksin. Ne bilet? Ne vereceksin sen? Karşılığını ne vereceksin? Seri milli piyango bileti vereceğim. Hiç işte bak o kadar şey ki karşısına koydun. Hiç beni heyecanlandıran bir şey değil. Kalpten mi Oktay? Yüksek meblağlı bir ikramiyesi yok, olduğunu ben, düşün. Yok beni hiç şey yapan bir şey değil. Bari. Ya önemli olan maddi değeri değil sana 70-80 lira. Al işte biz geri geliyor maddi... 70-80 tak çıkarıp veriyoruz. Mesela sen bana desen ki bir Atilla Atasoy ziyareti ayarlayacağım sana. Ha. Böyle bir akşam yemeği mesela. O zaman belki yani böyle gönlüme hitap eden bir şey ama... Yani verdiğin şey bile bu biletin değerini anlamadığını maalesef ama ki... Ama kalpten verdi. Yok yani bu... Kalpten seri zaman. Biletlerimiz mi? Sevgili dinleyiciler beraber ve solo sohbetler çok iyi iki arkadaş yıllar sonra buluştular. Yanlarına beni de aldılar ve sohbetimize devam ediyoruz. Böyle ya. Diyeceğim artık ben de. Çok ya. Anlamsız bir şekilde programı açmak zorunda kalıyorum. Yani şimdi sanki bir kutup... Şöyle olacak. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Çok iyi iki arkadaş ve ben... Tamam. Tamam mı? Tamam hadi. Zaten denemek için yapmıştım bu akşam misafirliğe gidiyoruz. Ama şimdi ne oldu? Ne oldu? Sen ondan, benim beni yakaladın. Ben o misafirliğe gitmek istiyorum şimdi. Kime gidiyorsunuz? Volkanlara. Volkanlara ben giderim. Ha müdürüm. Amaç zaten benim volkanlara gitmek istemem değil. Amaç senin gitmek istiyorken gidememem. Ama ben volkana gidip bir sarılacağım. Fay sen yoksun çok üzülüyorum ama. Hayır ben ekstra başka bir zaman gidip sarılacağım. Hatta bu akşam siz de gelip bir sarılıp gelebilirim. Yani. Çünkü neden? Ege'ye müdür diye hitap eden ve bu kadar da güzel kalıpları yakıştırmış. Yani bir insanın müdür lafı bu kadar mı yakışır? Hakikaten sana müdür lafını yakıştırdığı için Volkan'a ne desem ne yapsam azdır diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben de ona kadar, başkan diye hitap etmek bugüne istiyorum. Bugüne kadar bana hiçbir tabir, hiçbir kalıp yapışmadığı gibi müdür de yapışmadı. O yüzden Volkan da bana bazen müdür, bazen de doktor der. Doktor mu? Tutturamadı. Yani adam anlamadı. Yazık ya. Hayır Volkan'a bu akşam söyle Ege. Evet. Sorun sende değil bende de. Ne onu söyleyeceğim şimdi adam. Ama ayrılalım falan deme orada bitir. Adam şaşırdı yani. Ben böyle birine müdür derim. Yani diyor bir şeyler yapışmıyor üstüme. Yapışmaz. Yapışmaz. Teflon gibi adam. Teflon gibi adam var. Hakikaten çok kaygan bir zemindesin. Hakikaten insan ne yapacağını şaşırıyor. Bazen yani bu çok karakterli olmandan mı kaynaklı? Bazen müdür gibi oluyorsun. Bazen doktor gibi oluyorsun. Bazen... Çok karakterli derken yani bayağı iyi karakterli. Yani, mesela Fahir'e Adana Spor dedik. Tak. Apache dedik. Tak. Hepsi oturuyor yani. Ama bana niye böyle bir şey olmuyor? Yani böyle... Boboli işte. Boboli. Sana Boboli çok güzel oldu Ege. Boboli'yi ben nerede... Başka hiç kimseye Boboli demiyorum ve İspanya'da neden... İspanya'da gördüm Oktay. Boboli diye bir şey dediğimi de neden bilmiyorum yani. Nedenini ne bilmiyorum onda. Ama çok... Ege'yi gördüğüm zaman çok özür dilerim. Estağfurullah. Ege'yi... Boboli. Bak ne kadar güzel oluyor. Bir bak... Ege şimdi ben sana Boboli diyeceğim. Sen başka tarafa bakarken bana bakacaksın. Tamam ne tarafı? Dur şimdi. Şimdi sen önüne bak. Tamam Twitter'a bakıyorum ben şu anda. Tamam. Şimdi ben biraz sonra Boboli diyeceğim. Sen de bana bakacaksın tamam mı? Tamam. Bak sen. Boboli! Boboli! Boboli! Bakmıyorsun Ege. İşte ne bileyim böyle içimden gelmedi bakmak. Ya sen bir bak bir deneyeceğiz. Niye tamam. bu kadar şey ama yapıyorsun? Kendini çok kasıyor Oktay. Evet. Şimdi şey değil. Bir de... Kaç defa bakasım geldi de bakmadım biliyor musun? Ya biliyorum. Yusuf abi siz de bakın. Bak şimdi. Boboli! Hop! Bak. Oldu Cekil. Değil mi? Süper diyorlar abi. Yani tuttu bu. Yani ben 35 sene üstüme hiçbir lakabı yapıştırmamışım. Bunun için mi yani? Ne için? 35 demek yıldır Boboli için mi? Abi bana daha ya iki bu lakabı sene, beğenmedim. Sen bunu 2 sene kullan. 4'ün birine geldiğin zaman değiştir. Ya ben yani size bunu söylüyorum. Şey gibi düşün. Mevki gibi düşün ya. Bunu derece gibi düşün. 2 sene kullan sonra değiştir. At sonra müdürü mü kullanır? Kaplan falan derseniz. Yok Ege'ciğim öyle Panter. Bir uygulama yok. Panter Ege. Hayır öyle bir şey yok. Tarkan diyelim sana istersen. Ses de. Sen ne alakası var? Ne alakası var oluyor? Ya işte. Kaplan'la bir... ne alakası var o zaman? Kaplan gibiyim ya. Neren kaplan gibi? Nerede? Genel form. Bana nerede? Bir tane kaplan, bir kaplanla aynı bak şu özelliğim aynı diyen dediğim bir hareket ama. Tipten değil. Gözler möz bir tane. Et seviyorum. Hareket. Oldu adam doğru söylüyor. Adam doğru söylüyor. O zaman kaplan mecbur, sebze yer mi? Mecbur. Yer. Midesi rahatsız olduğunda bütün kediler gibi. Kaplanlar o. Diyor mu öyle tabii bir şey? Tabii semizot yiyorlar. Çok seviyorlar kaplanlar. Semizotlu börek yiyormuş kaplan. Valla görüyorsun kaplanları. Düşünsene ama ne kadar hakikaten bir taraftan kıt kıt kıt ağzında semizotları böyle sarkıyor. Ya semizotu yiyor da çiçeği karnı ağrıyınca yiyor. İşte o. Ege'de aç kalınca brokoli yiyor. Evet doğru. Ne farkı var? Tam anlamıyla kaplanım o zaman. Kaplan işte. Ama maalesef Ege'cim ya oradan da şey var. Yani şimdi kaplan ne yapıyor? Eti ne yapıyor? Hiç kasaptan alamadığı kasaptan için. Almıyor. Bir şey yapmıyor. Sen gidiyorsun. Ama kasaptan... Hayırlı işler. Hayırlı. Yarım kilo yağsız yerinden diye böyle bir iki saat bir konuşuyorsun. Kaplanın öyle bir derdi yok. Kaplan kasaba gitse kasaba alır çıkar canım. Kaplanın öyle benim gibi şeye gerek yok ki. Kasap karşısında boyun eğmesine. Yalnız yağsız yerinden olursa. Kasaba gitmesine gerek yok zaten. Makineyi boşaltırsın. Manava gitse de olur. Karnı ağrıyorsa. Et için. Yok. Orada da manavla haşır neşir olur. Yani o yüzden gel... Beraber bir şu Boboli üzerine anlaşalım. Ha bu arada bir arkadaşımızdan şey gelmiş. Ankara Arena'nın adı Ankara Spor Salonu oldu. Disney on Ice'da orada olacakmış. Bu arada hala kamera ve mikrofon tutuyorlarmış aralarda. Tutuyorlar mı? Ama reklam yüzünden izleyemiyoruz. Ama o da çok ayıp bir şey. Şimdi adam belki bir taktik yapacak. Tanyaviç bir şey söyleyecek. O oradan yandan dinleyip gidip... Ama yandan ne televizyon mu izleyecek mola sırasında öteki ne yapsın canı sıkılıyor orada millet işte... Nerede kullanılıyormuş mikrofon? Bak nasıl? Çok merak ettim şimdi. Ya acaba bu bileti ben hiç kullanmayıp eve gidip televizyondan mı seyredeceğim? Vallahi bana sorma bileti. Ben bu akşam misafirlikteyim. Hayda... Twitter adresimizi verelim, telefonumuzu verelim. Ha bu arada vereceğiz de bir saniye ben... 18.40 oldu saatimiz. Beraber ve solo sohbetler 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hamam önündeyiz onu da hatırlatalım. Hamam önünde Kamilpaşa Konağı'nın avlusundayız. Sizi de buraya bekliyoruz sohbetimize katılmanız için. Twitter hesabımızı bu akşam rahat rahat kullanacağız. Bir de soru sorduk çünkü bugün 31 Ağustos. Artık yaz bitti. Resmi olarak yazın son günü. Doğru. Geride mevsimler, kalan mevsimler şeridine göre bitti en azından. Bizim şu ana kadar her konuda öyle böyle konuşabiliriz. Tamam evet şu anda o görüşe katılıyoruz diye böyle bir şeyimiz var ama mevsimler tablosu bizim riayet ettiğimiz tek tablodur. Ne olursa olsun. Tarih şeridi bir, mevsimler tablosu iki. İki. Ya da değişebilir kendi aralarında. Ama mevsimler tablosu konusunda hiçbir esnekliğimiz yok. O yüzden 31 Ağustos yazın resmi olarak bittiği tarihtir. Ve bu yazın şarkısı nedir diye sorduk. Pek çok şarkılar dinledik. Bu yazın resmi şarkısı nedir? Bu yaza şu şarkı damga vurdu dersek hangi şarkıdır diye sorduk. Twitter'da da bu sorumuz var. Beraber ve Solo ismiyle bizi Twitter'da bulabilirsiniz. Ve bu yazın şarkısı konusunda bize bilgi verebilirsiniz. Yerli yabancı fark etmiyor. Evet. Bu arada şimdi birkaç tane şey gelmiş. Mesela iki yaz önce şöyle bir şarkı yaza damgasını bulmuştuk. Kim söyler şarkının adı nedir bilmiyorum ama hepimiz biliyoruz. Dale, Dale Don Dale, Akadone Dale, Daha söyleyin desem çok zevkli. Biraz daha söylesen ya. O şarkı mesela yaza hakikaten damgasını vurmuştu gittiğimiz yerde. İlla yerli olması gerekmiyor diyorsun. Şart değil. Şart değil. Ha, var zaten canım bu yaza damgasını vuran şarkı. Bana var. Böyle... Americano diye bir şarkısı var. Americano, Americano falan diye bir şarkı var. Sen daha güzel söylüyorsun o yüzden hiç ben girmiyorum. O şarkıyı duydum ben. Ama tam bir damga hissini bırakmadım. Şey var. Ben Americano gibi değil daha çok Ege'nin tarzı olan Dale gibi söyleyeceğim bu şarkı. Böyle bir şey var. O eski. Eski değil ya her yerde. Her yerde olabilir. Her yerde çalıyordu gibi geldi bana. Ben şimdi söyleyeyim mi? Enstrümanda ıpıs ıpıs diye bir şarkı. Ippıs ippıs diye bir şarkı. Ben Duygu Ateş'in gönderdiği parçaları söyleyeyim. Tamam. Evli Mutlu Çocuklu Demet Akalın'ın. Hiçbir kelimesini bile bilmiyorum şarkının. İşte o zaten şarkının. İşte evli, mutlu ve çocuklu bu kadar. Bunu bir konuşmuştuk zaten. Sen yoktun Fahir, balayındaydın. Evli ve mutluydun o zamanlar. Hala öyleyim. Oktay'la konuşmuştuk. Yani bu Türk pop müziğindeki nasıl diyeyim domestik hal ne olacak diye konuşuyorduk. Ama şarkıyı dinlemedim ben yine. Dinlersin yani sağda solda var. Bu hiçbir sene... yerde benim kulağıma çalınmadı. Çıkmıyorsun dışarı demek ki. Bu da güzel bir taraf. Hayatım taksilerde geçiyor. Ya. Bir evet. De artık bitti o şarkı. Bitti değil mi? Tabii artık ikinci şarkısı var. Evet. Demet Akalın'ın. Şimdi o şey yapıyor. Morgıca da girdik beraber mi? Evet, o Hande Yener'in. Hande Yener'in Bodrum diye bir şarkısı varmış. Bodrum'un klibini geçen gün izledim ben. Aynısı değil mi? Biraz üzüldüm. İşin doğrusu. Niye üzüldün? Niye üzülüyorsun? Yapılan hareketler biraz canımı sıktı. Beğenmedin mi? Hiç beğenmemekle beraber biraz da üzüldüm hakikaten de. Üzülme. Üzülmeni istemiyoruz. Zaten üzülesin diye yapılmıyor. Bu arada Murat Gürdal Akkoş da şöyle söylemiş. Duygu Ateş ne demiş? Duygu Ateş başka? İşte bunları söylemiş. Evli, mutlu, çocuklu. Tamam başka? Bodrum, Hande Yener. Bu kadar. Ha Bodrum'u da söylemiş. Bodrum'u da söylemiş. Murat Gürdal Akkoç ne demiş? Oktay'a sesleniyor. Bir de babuş diye bağırmayı denesin. Babuş da yakışabilir Ege diyor. Aa. Babuş mu? Bir dakika o zaman. Babuşsa deyin daha iyi. Ha? Bir saniye gel. Yusuf abi, Hüseyin abi. Oradasınız değil mi? Tamam. Bir o zaman Fahir müsaade edersen. Estağfurullah Oktay iyi bağırıyorsun sen. Birkaç taraf öteki tarafa bakayım ya. Ben şimdi şu anda Kamil Paşa konağının kapısına komşularına bakıyorum. Şimdi ikisini arka arkaya deneyeceğiz tamam mı? Nasıl? Hiç araya yorum almadan. Nasıl ben kafayı böyle iki defa mı çevireceğim? Şimdi dur bir dakika sakin ol önce heyecanlanma. İlk başta Boboli diye bağıracağım sonra da Babuş diye bağıracağım. Tamam. Tamam. Boboli! Hop! Dön şimdi. Babuş! Hop! Hangisi oldu? Vallahi, babuş mu? Geri Hüseyin geri. Abi? Türkiye babuş şu anda abi. Babuşçular ve Boboliciler olarak ikiye bölündü. Bir fay hattı. Babuş, Boboli fay hattı. Çünkü Babuş'la Boboli arasında çok ince bir çizgi var. Aslında ikisi doğru. Aynı gibi gözükse de çok önemli bir konu. Demek ki bu yazın çok şarkısı yok. Bu yaz şarkısız geçen yazlardan bir tanesi. Galiba herhalde bu referandum havası falan böyle bir gündemi işte seçimler değiştirdi. Eskiden yani gerçi seçim yok ortada da seçim şarkıları olurdu ya. Yani onlar da aslında bulundukları döneme damgasını vuran şarkılar oluyorlardı. Ama onlar genelde şey oluyordu. Bir şarkının cover cover dediğimiz seçim cover'ı dediğimiz bir şarkının sözünü değiştirerek işte aynı o besteyi kullanma yoluyla oluyordu da. Yani şey gibi bir durum da oldu. Hani bir yaza girdiğimizde zaten hani hakikaten de öyle bir insanların yüreğini kanatan terör olaylarıyla girdik ya biz bu yaza. Çok fazla olay çok var. Çok fazla arka arkaya olaylar var. İsrail saldırısıyla aslında. İsrail saldırısıyla şey başladı doğru başladı. Yazımız. Ondan sonra işte bu devam eden terör olayları hiç insanlarda keyif falan bırakmadı. Hakikaten de böyle Türkiye kan ağladı bir dönem. Şimdi yeni biraz duruluyor. Ondan sonra biraz böyle magazine kaçalım o gündemden uzaklaşalım deyince Dünya Kupası vardı. Sonra da zaten bütün yaz boyunca devam eden referandum havası olunca şimdi gazeteler böyle bir ortada bir olay olmayınca Bodrum'a yöneliyorlar, Çeşme'ye yöneliyorlar. Oradan bir şey çıkıyordu. Hatta o olaylar şarkılarla beraber çıkıyordu zaten de bu sene ya da biz çok yazdıklara fazla... mı gidemediler? Yok, ne yaptılar? Biz çok şey magazin mi? Programı seyredememiş olabiliriz. Çünkü magazin programlarında bu şarkılar ön plana çıkıyordu, patlatılıyordu. Biz de çok fazla ben bulamıyorum da açıkçası. Bulamıyorum dediğim ya hepsi toptan kaldırıldı ya da böyle gizli gizli geç saatlerde mi nerede ne zaman yayınlandıklarından herhangi bir bilgim yok. Hiç ulaşamıyorsun. Yani magazin programlarıyla ilgili de ben şunu söyleyeyim. Ben böyle hani kirli televizyonculuğu seven bir adamım. Yani seven. Her zaman televizyonda güzel belgeseller, kaliteli dramalar olsun diyen bir adam değilim. Böyle hakikaten de zamanında bunların patlak verdiği zamanlarda oturup magazin programlarını da keyifle izleyen bir adam. Keyif dediğim tabii bu hayallere dalarak o anlatılanları izlemek değil de arkadaşımla, işte dostlarla falan onunla laf etmek, bu da şeymiş falan filan. Herkesin de öyle izlediğine inanıyorum. Yani eminim bir yerlerde birkaç genç kız ay ne güzel ben de yıldız olsam falan diye izliyordur da onun dışında şuna bak hala falan diye izliyordur insanlar. O zamanlar o programların bir şeyi vardı. Güzel bir akışı vardı. Şu anda ben bir defa iki defa magazin programına denk geldim. Seyredemedim. Yani içerik gene aynı. İçerikten şikayetçi değilim ben. Öyle olması gerekiyor zaten. Hiç daha dün adı duyulmamış bir insan yıldız olarak dolaşıyorsa içerik çok değişemiyor da az sonra diye her şeyi seyrettirip şimdi mesela Oktay Demirci'nin hamam önündeki büyük tartışması seni gösteriyor. Abicim bu sandalyeler buradan alındı. Millet geçemiyor ya. Az sonra diyor. Söyle bunu. Niye ben böyle bir tartışmanın içindeyim? Ünlü olduğun için. Bu sandalyeleri alın diye ünlü nerede tartışıyor ya? Ünlü, sokakta tartışıyorsun. Ünlüsün sen. Hamam şemsiye, şemsiye falan de bari. Çünkü şemsiye daha önce mi? Şemsiyeli bir tartışma olmuştu ondan örnek. Çünkü sandalyeyi gündeme getirerek tartışan ünlü yok gündemimizde bugüne kadar. Tamam şemsiye olsun. Tamam. Bu şemsiyeleri alın buradan falan diye böyle. Şimdi senin görüntünü. Oktay Demirci hamam önünde olay çıkardı. Seni gösteriyor. Ağustos arkanda. Sıcağında ne bu şemsiyeler? Ne şemsiyesi? Falan. Şemsiyeleri alın biraz ya falan. Az sonra diyor. Tamam. Ondan sonra arada Fahir Öğüncü'nün yeni single diye bir şey söylüyor. Sonra tekrar... Pardon, bir dakika, bir saniye. Bir saniye Fahir, evet. Sağ ol Oktay'cığım, teşekkür ederim. Bana da biraz garip geldi. Ne be diye single söylüyorum. Ben de başka bir olayla gündeme geleyim bari. Albüm çıkarmış ol canım, ne single'ı? Ya ne single'ı? Tamam o zaman, Fahir Öğüncü sevgiseli. Konser, şeyimde Coşku. İmza günü düzenli, bir şeyinde... Tekirdağ konserinde genç kızlar bayıldı. Ne konseri canım? Tekirdağ konserini unut. İmza günümde izdiham yaşandı. İmza gününde izdiham yaşandı. Hamam önünde olsun. Bence aynı yerde olur. Tamam. Tamam ondan sonra şöyle bir şey. Beyler herkese atacağız imza. Lütfen birbirinizi ezmeyin diye. O Fahir açıklaması. Sen... Ondan sonra az sonra diye tamam. Seni bir daha gösteriyorum. Beyler yalnız şey falan. Bir dakika 3 tane olması lazım ondan. İşte birbirinin içine tane. Geçmesi ve kafanın karışması için 3 haber olması. O yüzden seninle ilgili bir şey olması canım, ezbere biliyorsun zaten Oktay'ın şemsiye konusunda. 2 saat programı seyrediyorsun. Oktay şemsiye olayı. Oktay beyler şemsiyeleri çekin. Az sonra diyor. En son reklam 70 dakikalık reklamdan sonra ay bakın bu Oktay hamam önünde ne olay çıkardı diye. Oktay Demirci hamam önünde olay çıkardı. Beyler bu şemsiyeleri çekin buradan. Millet geçemiyor diyorsun. Ve o tekrarlarda az sonralarda söylenmemiş tek bir laf var. O haberin tamamı olarak söylüyor. Şu sandalyeleri çekin şuradan, şemsiyeleri çekin şuradan. Ayıp oluyor yani. Bir sırf ayıp oluyor yani bir daha seyredebilmek için. Ha orada yani tekrarından farklı olarak bir ya da iki cümle şey, oluyor. Böyle hakikaten izleyiciyi tam aptal yerine koyan bir sunum var. İçerikten bahsetmiyorum. Sinema fragmanları vardır ya böyle çok... Heyecanlı, afilli bir film seyredeceğim diye düşünürsün. Hmm. Afilli. Ondan sonra fragmanını turşulu seyredersin. Bol turşulu. Böyle bir filmi seyredeceğim diye düşünürsün. Ondan sonra fragmanını seyrede. Aa dersin bu film çok güzel. Sonra filmi bir seyredersin. Hakikaten o fragman dışında seyredilebilecek evet. Hiçbir şey yoktur. İki defa ben 30'a düştüm. İkisi de aynı film. Ne kadar güzel. Fantastik dörtlü. Bence bu tuzak değil. Bu bir tuzak değil. Bence esas tuzak fragmanda çok hiçbir şey... Çok korktum yalnız Oktay. Hiçbir yok, şey... yaptı onu gizlice yaptı. Neyi? Bu bir tuzak değil. Yok yapmadım. Yaptın ya. Hiç yapmamıştım. Hayır. Yaptın. Yapsam o esprinin espri kisvesi altında yapmam. Vallahi açar Ankara Arena'ya söylerim. Bu adam birazdan maç seyretmeye gelecek. Böyle esprileriyle bir espri. Geliyor. Ne yapacaksınız ona göre önleminizi alın. Bu bir tuzak değil. Oktay bak, yapmış bak, kadar oldum ben sana işte söyleyeyim. Burada bir şey verince. Yani esas tuzak fragmanında hiçbir şey görmeyip de bu film çok kesin çok büyük atraksiyon sahneleri var, aksiyon sahneleri var. Gidelim buna deyip ondan sonra yani fragmanında hiçbir şey göstermeyen film bence daha büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Filme gitmişsen yani. O ama zaten film sektörünü hiç anlamamış adam. Yani film yaptın bari içine ya şurası güzel beyler şunu koyalım diye. O bir vitrinidir bir şeysidir yani. Onu da koymadıysan ben ne diyeyim sana. Yani film dünyasına farklı bir bakış. Bu arada film deyince hemen küçük bir sinema filminden bahsedelim. Expendables'ı. Dün sinemaya gittin. Ben dün sinemaya gittim. Expendables'a. Expendables. Expendables. Expendables. Yani ne kafa Türkçesi? Cehennem dostlar mı? Yok, cehennem melekleri. Hmm. Kim arıyorsa. Bence eski dostlar olsaydı ve de Hurşit Yeni Gün'ü alsalardı aralarında çok daha güzel olurdu. Zaten yani işte Sylvester Stallone Hurşit Yeni Gün rolüne bürünmüş. İşte onun arkadaşları da kim varsa efendim Mickey Rook'undan tut Arnold Schwarzenegger'inden. O sürpriz yalnız. Evet sürpriz. Öyle söylediler bana. Yani afişte falan Arnold Schwarzenegger yok ya. O bir sahnede çıkıyor. Valiye zaten adamcağız. Adamcağız demeyeyim zaten. Yani. Vilayet sorunlarından gelemez. Evet vilayet sorunlarından. Gerçi çok. Orada kötü. Çekmişler. Bazı çekimler orada olmuş da ona da böyle bir onore olsun diye onu da almışlar. Yalnız Arnold Schwarzenegger saçları kime boyatır? Gerçi o filmdeki herkes saçlarını boyatıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Jason Statham hariç. Çünkü onun saç sorunu olduğu için öyle boyatma gibi bir durumu yok ama Arnold Schwarzenegger saçları kime boyatıyorsa bir daha bir değiştirsin. Kuaförünü mü değiştirecek? Boyanın markasını mı değiştirecek? Kafayı değiştirecek. Kafa valla kafa bir hakikaten şey gibi olmuş. Hiç alakasız. Yani şöyle söyleyeyim. Bir insanın teninin rengi vardır. Kaşının rengi vardır. Efendime söyleyeyim. Tüyünün bir rengi vardır. Ona uygun bir renk seçersin değil mi? Doğru. Yani sarı renk yapsa bile onun da bir hani zıtlıklardan yola çıkıyor. Bunun böyle bir nasıl diyeyim sana turuncuyla kahverengi arasında sıkışıp kalmış o kafa hakikaten bir de kilolar almış birazcık şey yapmış falan birbirlerine laf çarpmalarıyla geçiyor zaten sahneleri güzel. Bruce Willis var, Mickey Rook var, Jet Li'si var. Gülüyorlar mı böyle bir laf Gül Allah şey yaptıktan sonra kendi aralarında? Ben sana şöyle söyleyeyim Amerika'da gösterimdedir herhalde şu anda da gösterimdedir. Orada bir seyretmek lazım çünkü Amerikalılar çok eğlenmişler. Abi orada abi. diye seyredecekleri tarzda birbirlerine laf. Sen gülmedin ama. Yok güldüm canım. Güldüm açık. Güldüm dediğim. Ben hani anlamadım dedim. Duruma işte, güldüm yani. Koca koca adamlar bir takım birbirlerine işte hani işte size. Yayından önce bu konuyu biraz konuştum da sevgili dinleyiciler. Anlat canım dinleyicilerimiz de bilsin. Yani işte Arnold Schwarzenegger'in yıllardır işte kendi filmlerinde de atıyorum bir Rocky posterinin önünden geçer. Şöyle koluna bakar. Twins filminde. Twins'i evet. Hatırlarsınız. Bu gece senin gecen kardeşim. Yani işte Sylvester Stallone'nin filmlerde pek cevap verdiğini görmemiştim ama bu filmde gerçekten bir şey. Cevap verme derken büyüklere mi? Ya yok Arnold'a. Arnold'la Sylvester Stallone arasında geçen hadise işte. Birbirlerine işte bir iş alacaklar. Bruce Willis işi verecek. Efendime söyleyeyim. Sylvester Stallone'yi çağırıyor. Sylvester Stallone'yle konuşacak. İş neydi falan filan derken yalnız biri daha gelecek. Bir saniye diyor. Tak diye kapı açılıyor. İşte şey ışıkların arasından bir kim adam. Geliyor? Arnold geliyor. Ondan sonra bu mu falan diye birbirlerine şey yapıyorlar. İşte çok kilo kaybetmişsin falan. Yani işte. Önceki projelerinden tanıyorlar değil mi bu adamlar birbirlerini? Evet. Yani filmin içindeki filmin senaryo hikayeleri. Ya, evet. Önceki projelerden tanıyorlar. Birbirlerinin rakibi diye düşün. İki rakip firma gibi düşün. Ondan sonra sen çok kilo kaybetmişsin. Ha, benim kaybettiğim kiloları da sen almışsın falan diye birbirlerine ilk öyle başlıyor. İşte nerede geçiyor hadise? Esneme geldi. De ben de yok esnedim. Bende nazar vardı ondan esnedim. İşte nerede geçecek bir adada geçecek bilmem. Ben gitmem benim işim var zaten. Bu ormanı çok seviyor ona ver falan diye işte Arnold laf çarpıyor. Öbürü bir ara yemek yiyelim yok ne zaman yiyelim 1000 yıl sonra yiyelim. Bence çok erken. Böyle birbirlerine işte bir takım laflarla geçen 3 dakikalık gül Allah gül. Hayır işte gülüyorlar mı hakikaten bu lafları? Yok canım gülmüyorlar da böyle hani. Bıyık altından mı? Yani çemçürtme dediğimiz yani. Ağzını çemçürtme. Zaten Sylvester Stallone'nin çemçürtmesi meşhurdur. Doğuştan. Yani senin geçen gün bize anlattığın meşhur Tango & Cash esprisi gibi. Ne o? Orada nasıl gülmüyorlarsa. Ha. Ehliyeti nereden aldın? Stevie Wonder'dan. Dur arabayı kenara çekelim ha ha ha diye bir gülme olmuyor. Benim Amerikan filmlerinde en sevdiğim şeydir. Gerilim altında şakalaşma. Aa bu filmde orada, çok var. Gerçekten o zaman ben çok eğlenirdim. Gerçi bir tek ben mi eğlenirdim bilmiyorum. O evde bir sürü kişi aynı anda o sahneyi izlerken bir tek ben güldüm kahkahalarla. Stevie Wonder'dan aa diye bir baktım. Herkes bana bakıp. Öyle bir durum var. Sen anladığım kadarıyla öyle bir duruma düşmemişsin değil mi Fahri? Yok ben yani düşmenim değil. Filmin içi böyle. Yok ona zaten. Güzel o zaman gülüyor. Yani eğlenceli. Çok rahat kafayı boşaltıyorsun. Yalnız botoks dünyasında biraz abartmışlar. Mickey Rook. Abi senin şırıngada kaldıysa o botoksu biraz da benim şakaklara basalım diye böyle artık botokstan eskiden hani jöleler küçük küçük kaplardı, sonra kovalarla saç jölesi satılmaya başlandı ya. Ha, bunlara da kova ile falan botoks şey yapmışlar. Allah ne verdiyse artık, böyle şırınga ile falan da değil artık. Cildi açıp direkt elle yerleştirdikleri, ya o derecede yapılmaz. Sylvester Stallone zaten ne kullanıyorsa, 60 yaşına gelmiş vücut artık kendinden geçmiş. Yani her taraf damar, damar, kas. Vücudumuz iki yapıdan oluşuyor. Damar ve kaslardan oluşuyor. Öyle bir noktaya gelmiş. Mickey Rourke öyle. İşte estetik. Mickey Rourke zaten bir acıktı. Saç boyaları ortalıkta. Botokslar, saç boyaları. Mickey Rourke ikinci baharını yaşıyor. İkinci baharını başka bir adam olarak yaşıyor canım. Bir insanın bir gençlik fotoğrafına bakınca yaşlılık halini tahmin edersin. Yani şekil şemal olarak söylemiyorum zaten. Başka bir adamına dönüştü işte. Ruh hali olarak öyle olduğunu Mickey düşünüyorum. Mickey Rourke gene yani... iyi yalnız o. Kardashian diye geçenlerin Kardashian. Kardashianları biliyorsun, hatta bir tanesi ülkemizde. Kim Kardashian? Yok, öbür kardeş Kardashian. Kardeş Kardashianlardan bir tanesi. Bunların babası değil, gerçek babası değil, öz babası değil. Ne derler? Babalığı diyelim artık, ya da cici babaları. Bir adam var, eski atletmiş. Adamın işte gençlik fotoğraflarını gördüm ben. Aman ya Rabbi, bayağı bir yakışıklı da bir adam. Şimdi o geçirdiği estetik operasyonlardan sonra, yani dünya üzerinde öyle bir yüz formatı yok. Yok mu? Yok. Yani hakikaten sanki böyle Mars'tan çıkıp gelmiş, biraz tatlı bir insani özelliklere kavuşmuş gibi, böyle bir işte estetik dünyasının çok gelişmediği dönemlerde ya da müşteriler ne isterse yapıldığı dönemde, ben bunu istiyorum, buna benzetin beni diye fotoğrafla gittikleri dönemlerde yapılan bir takım uygulamalardan sonra bambaşka bir şekil almış. Kadın var mı filmde? Var. Bir tane kadıncağız var. Ne yani, o da ekipte mi? Cehennem melekleri arasında. Yok canım, o işte şey ne derler? Ben bayanım yalnız demiş. Ben bayanım. Çok aksiyona gelemem. Ya işte iki tane bayan var. Bir tanesi daha az gözüküyor. Yani öbürü de işte Stallone'a biraz aşık oluyor ona. Onu kurtarmak üzere gidiyor. İşte babası da diktatör falan filan kız. Şey, yani. Yalnız benim babam diktatör müydü? Ya biraz hakikaten de. Yani onu nasıl öyle yapmışlar bilmiyorum. Bir de film o kadar çabuk gelişiyor ki her şey yani. Bir anda olup bitiyor. Hadi beyler son 15 dakika kaldı. Zaten az zamanları var. Yani o filmi çekmek için korkarak çekmişlerdir. Hadi beyler topluyoruz. Çünkü hem kalabalığız hem yaşlıyız. Yani başımıza olmaz. Bir iş gelir. Birimizi kaybederiz. Evet. O şekilde yani böyle. O yemeğin filmlerden sonra işte çekimlerden sonra yemek. Yalnız ben bu saatten sonra soğan yemiyorum Sylvester diye. Böyle hafif bir salata olarak. Çok acıklı ama Türkiye'nin çok tanınmış müzisyenleri, bugün artık efsane müzisyenleri bir araya gelmişti. Fahir anlatmıştı bir radyo programında. Bir noktadan sonra sırf akşam hafif bir salata. Hiç müzik, efendim böyle rockçılık falan filan, hiçbir şey. Akşam hafif bir salata, çünkü o beni idare ediyor ve ertesi gün dinç kalkıyorum. Ve şey oluyor. Abi, o çok güzeldi. İsimlerini vermeyelim. Vermeyelim tabii. Hala bazıları hala, gözünde. Evet, çok güzel. Bizim de gözümüzde. Gözümüzde. Bence valla son şarkıları, klibi dönüyor şu anda. Bence ama böyle bir... Şey verme, kopya verme. Vermeyeceğim ama yani şu anda Türkiye'de yapılan en özgün şarkıyı yapmışlar yine. Ki biz yayınımızda da çaldık o şarkıyı. Tabii. Gerçekten yani müzik, madem hani yazın şarkısı diye konuşuyorsak, çok öyle bir yerlerde sokaklarda yürürken duyduğumuz bir şarkı değil ama hakikaten en özgün, en değişik, hem söz hem beste olarak hem işte tını olarak şarkıntısı gerçekten çok başarılı. İster salata yesinler, ister ama hiçbir Oktay, şey yemesinler yani. Ben sana söyleyeyim. Önemli değil. Sohbet şöyle oluyor. Ya bak, kahvaltı çok önemli. Kahvaltı. Ben şimdi 10-11 gibi kalkıyorum. Hafif bir kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltı çok önemli. Bak sen de, ben hiç yapamam. Ben sen kahvaltı etmiyorsun ki, boş ver. Akşam yemiyorsun ki. Ben o adamlarla. Tabii yemiyorsun ama hani o müzisyenler bir araya geldiğinde canım, bir program yapılıyorsa genelde hani tamam yediğiniz işiniz de 15 dakika maydanozu konuşlar. Ben maydanozcuyum arkadaş. Benim ne olursa olsun maydanoz. Sonra gazeteler okuyorum. Bir buçuk saat kadar kesin. O kadar iyi geliyor. Böyle uykusunun faydasında, sabah kahvaltının ne kadar önemli olduğunda, akşamleyin hafif yemek gerektirdiğinden. Yalnız çok özür dilerim ama yani o kadar şey konuşmayalım. Biraz temkinli konuşalım. Çünkü biz de bir şekilde birbirimizle sohbet ediyoruz ve zaman zaman yapısal olarak öyle da uykusundan, biz yani, öyle uykusundan bahsediyoruz. Tamam canım, yapısal olarak da benzediğimiz değiliz, için. Bir de o kadar ünlü değiliz. Bir de bizden o kadar bir beklenti olduğunu zannetmiyorum. Bir gün yani. O noktaya gelebiliriz diye ben yine de temkinli olalım. Temkinli olalım, doğru. Beklenti dedin de aklıma geldi. Bu akşam saat 21'de TRT 1'de başlayacak yeni diziyi bekleyenler için. Hemen ben bir özet geçiyorum. Bilgileri hatırlatayım. Ben söyleyeyim. Beklentide meseleydin hatırlatamayacaktım. Bak, Halil İbrahim sofrası. Doğru. Tipik bir ne mahalle. Mahalle dizisi diye biliyorum ben. Evet, mahallede bir tane berberimiz var. Ali İki abi. Ortak var bunda. İki ortak. Nuri ve Ali. Nuri ve Ali. Ondan sonra yıllar sonra diyorlar ki artık bu işi büyütelim. Alışveriş merkezine taşıyalım. Alışveriş merkezine. Birisi diyor yak ya falan filan diyor. Oyalım. Nuri o Nuri. Biri isteksiz. Biri istekli. Biri istekli. Sonradan öğreniyor ki Berber Ali meğer o isteksiz gibi görünen sen git dükkanı kendin tut. Ben artık ayrı iş yapacağım diye. İşte böyle bir dostluk. İşini mi kaybettiğine yansın, Berber Ali'ye dostluğunu mu kaybettiğine yansın yıllardır. Ama komedi. Bildiği. Bu bir komedi. Bu komedi tabii ki. Tabii ki komedi. İki eski dostluğun mücadelesi. Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir başrollerde. Yönetmen Ahmet Katıksız. Halil İbrahim sofrası bu akşam saat 21'de TRT1 ekranlarında oluyor. Biz de bir müzik arası verelim. Hemen ardından da sohbetimize devam edelim. Bu arada sorumuz hala gündemde Twitter'da. Bu yazın şarkısı sizce neydi diye sorduk. Cevaplarınızı beraber ve solo sohbetler kullanıcı ismiyle Twitter'da beraber ve solo adıyla diye beraber ve solo adıyla bekliyoruz. Bunun diyelim. Yanında telefonumuzu da hatırlatalım. 444-24-06 telefonumuz ve bu yazın şarkısı olmayan ama her yaz yaz kış daha doğrusu hiç bıkmadan dinleyebileceğimiz güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Şarkıya girmeden önce ben de veda edeyim bu akşamlık dinleyicilerimize ve size. Vedalar asla tükenmez Oktay. Müsaadenizi de isteyeyim. Gerekirse salondan da tekrar yayın bitmeden önce bağlanırız, konuşuruz atmosferi aktarmak için. Bir de şeye dikkat etmeniz lazım. Çok ciciyim deniyor mu? O denmiyor. Dün maçlarda seyrettim. Denmiyor. Herhalde Dünya Kupası nedeniyle denmiyor. Orada Dünya... Herhalde o olabilir veya o salondaki ses böyle güzel hareketler olduğu zaman veya işte serbest atışlardan sonra oyuncunun ismini söylüyor. Sen yüksek ihtimal o oyunculardan birinin ismini mi artık çok ciciyim diye anladın? Hayır canım ben... Ben yine bir bakayım bu akşam. Sen bir kontrol. Ben yine bakarak, bir kontrol. Yanında bozuk para götürme. Tamam. Bozuk para varsa verir misin? Ondan Oktay senin üstünde ne kadar para var? Para hatta alacağım. Para götürme çalarlar orada. Sen o yüzden ne kadar var üstünde? Dur bakayım ya. 2 lira mı? 2 lira. Bayağı bir para var. 2 lira falan var. Ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler hemen bu müzik arasından sonra gelişmeleri sizlere aktaralım. Gelişmeler şöyle, siz de pencereden yukarı bakarsanız görürsünüz. Tatlı bir bulutlanma var Ankara gökyüzünde. Bu da demektir ki birazdan damlarsa sohbetin tam ortasında bir müzik arası verebiliriz. Paniğe kapılmayın, biz de paniğe kapılmayalım. Gerçi Yusuf abinin ettiği laf vardı. Hayatta da yağmaz dedi. Tatlı bir bakacağız. Yani göreceğiz. Sonuçta Yusuf abi yılların tecrübesi. Yıllarca dışarıdan yayın yapmış bir insan. Biliyordur herhalde. Yağmaz diyorsa. Bizden iyi anlıyordur. Yağmaz diyorsa yağmaz. O kadar ben ona güvenirim. Şimdi ben şeylere bakayım biraz. Gelen Twitter'dan bir bakalım. Serhan Sarı da. Drinning Apache Style şarkısı. Oktay'ın dediği şarkı. Ding diri ding ding ding ding diri. Yok o Apache şarkısı değil. Evet daha galiba evet Oktay'ın söylediği Apache şarkısı. Ding, ding, ding. Şimdi böyle yapamıyoruz da. Serhan Bey isterse kendisi ağzıyla yapabilir. Nurşe Hanım şöyle demiş. Dünya Kupası ile yayılan bu Vuvuzela nedeniyle yaz şarkısı çıkmamış olabilir mi? Cevap veriyorum. Olabilir. Olabilir hakikaten. Evet, insanların kafası kaynadı. Şiştiği için yapamamış olabilirler. Bu arada Shakira'nın Waka Waka'sı ki Dünya Kupası'nın şarkılarından bir tanesiydi. Hiç duymadım. Nasıl? Dünya Kupası'nı seyretmezsen duymazsın da. Şimdi adamı sinirlendiriyorsun. Ne yapıyordu? Maçların arasında mı Waka Waka diye çıkıyordu? Waka Waka dediğin senin bu geçen gün Zeynep burada konukken söylediğin Willy Wally gibi bir şey mi? Willy Wally gibi bir şey. Bu arada Tarkan'ın çıkardığı yeni albümü yazın önemli müzikal olaylarındanmıştı. Tarkan'ın şarkısını biliyorum. Yazın önemli olayı olduğunu biz de burada aslında söyledik. Gerçekten de uzun yıllardır albüm satışlarıyla piyasanın yüzünü güldüren bir sanatçı oldu. Ama yani bir şey değil. Simge oynama şıkadım şıkadım değil gibi yani. Değil. Ama eskisi güzel gibi de bir şarkı olduğunu da kabul demek etmek lazım. Demek ki insanlar lazım. Daha çok sohbet dinlediler bu yaz Ege. Olabilir. Dersin, biz yani. De çok şarkı çalmadık ki ondan yani, mı olmadı acaba? Onun da alakası. Buket Metin. Buket Metin mi? Evet Buket Metin. Buket Metin. Ben de hiç böyle bir sanatçı duymadım diyor. Ama güzel sanatçı olarak da güzel bir isim seçmiş. Buket Metin yeni çıkacakları sahne adı olarak tavsiye edilir. Serdar Ortaç'tan Foşet. Hiç bilmiyorum o şarkıdan. Onu da ben daha önce söyledim. Her yaz ben bir Serdar Ortaç şarkısı ezberlerdim. Bu yaz onu da ezberledim. Bu yaz işte onun sıkıntısını yaşadık. O yanlış bir zamanda çıkardı ya. Değil mi? Yeni albüm olduğu zaman Mavi Marmara. Yok, CHP kurultayı. CHP kurultayı döneminde, doğru. Tam da kurultay günü esas patlamasını yaptı. Kimsenin de dönüp de Serdar Ortaç ne yapıyordu diye bakacağı bir gün değildi o. Evet, beyler ne yapıyorduk diyeceği bir gün olmadı. Belki de Fulya Tuncer. Fulya Tuncer ne demiş? Waka waka Shakira. Waka waka waka. Hatırlıyor musun sen bu şarkıyı? Bilmiyorum. Ben... Dinleyicilerimizden biri aslında bu bir radyodan istenecek şey değil de bir telefonla arayıp şarkıyı dinletebilirse bize. Yanımızda biraz tedariksiz gelmişiz de sevgili dinleyiciler, kusura bakmayın. Bu arada Murat Gürdal Akkoç da başka bir konuya tekrar değinmiş. Biz Expendables'tan bahsederken be bilader demiş, en azından demiş biri öyleydi be. Girdiler adaya 400 kişiyi öldürüp güle oynaya çıktılar diye. Tecrübe işte. Tecrübe, yılların birikimi yani sonuçta. Yani o kadar kolay olmuyor bu işler diyelim. Bu arada sevgili dinleyiciler, şu vaka vakayı size zahmet. Ben bu arada Serdar Ortaç'tan poşeti de biraz, yani bir kuplesini dinleyebiliriz. Dinleyicilerimiz ararlarsa bizi şahit. Varsa evet, bir telefonda varsa, baştan sona dinlesinler. Zahmet olmayacaksa. 444-2406 telefon numaram sevgili dinleyiciler. Neymiş vaka vaka, neymiş poşet. O dinini Apache Style dedikleri şarkı. Nedir onları merak ediyoruz. Eminim nedir o şarkılar diye merak eden dinleyicilerimiz de vardır. O konuda bize yardımcı olurlarsa çok sevineceğiz. Onun dışında ben bu yaz mesela çok klas şeyler dinledim. Destan değil mi? Oynama yorulursun. O benim yaz kış dinlediğim şarkılarda olduğunu. O senin olduğunu. Hayatının müziği. Hayatının fon müziği hatta. Öyle o zaman şimdi Oktay da gittikten sonra. Evet. Arkasına bazı şeyler sormak atıp, atıp tutabilir. Yok, Oktay'ın arkasını atıp tutma gibi hiç değil de. Hiç sevmediğim şeydir zaten. Sence Oktay'ın bana taktığı lakaplar oturdu mu? Boboli ve Bobuş mu? Hı hı. Ya şöyle söyleyeyim, sende ne bobolilik var ne babuşluk var. Peki. Ama müdür dediğim gibi çok oturdu. Yani ilk gördüğüm zaman bunu nereden öğrendik sevgili dinleyiciler? Bunlar tamamen tesadüf eseri ortaya çıktı. Ege'nin çok sevgili arkadaşı Volkan Ege'ye bir mesaj atarken, bu basketbolcu meselemiz vardı hatırlarsınız. Bekir, sevgili Bekir. Sevgili Bekir. Onun numarasını Volkan'dan alacaktı vesaire derken müdür diye bir mesaj geldi. Ya müdür, biz onu tam olarak bulamadık, galiba meşgulmuş falan gibi bir şeyler geldiği için maalesef ki orada yüz yüze geldik ve ben de çok hoşuma gitti açıkçası müdür. Hatta sen telefonunda çok farklı kayıtlıydın. Bundan sonra müdürlüğe seni atayacağım. Ve müdür olarak mı çıkacağım? Seni müdür olarak. Çünkü rockstar diye geçiyordun. Bir rock yıldızı olarak. Rock'n'roll belli uzun süreler bunu üzerinde taşıdın. Artık müdürlüğe geçişinde yaşını başını da aldın. Hayata bakışın belli, duruşun belli. Dolayısıyla sana daha çok yakışacağını düşünüyorum. Hayırlısı uğurlusu olsun diyorum. Bu arada Yusuf abiye dönüyorum. Telefonumuz var mı? Var. Yok. Sevgili dinleyiciler. Şu şarkıları birisi dinletseydiniz. Yani bir dinletseydiniz çok iyi olacaktı sevgili dinleyiciler. Bir vaka yani, vaka. Canım tam ya, da bir vaka vaka. Sen biliyor musun vaka vakayı? Vaka. Vaka. Ya senin daledon daleden sonra her şeyi ben öyle söyleyesim geliyor. Vaka vaka da aha sevgili dinleyiciler. Evet, tatlı esmeye başladı. Tatlı derken bu biraz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Açıkta duruyoruz ya. Evet. Yıldırım düşer mi? Ha, düşer. Düşer mi gerçekten? Yıldırım düşer. Sonuçta yanımızda bayağı da böyle teknik alet var ya. Vallahi sana düşme olduk. Gerçi ortalıkta telefonlarımız falan da var ama şöyle söyleyeyim. Yıldırımın zaten düşmesi diye bir olay yok. Yıldırım yerden çıkar. Yıldırım düşmesi diye bir hadise yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Gene insanları bir galeyana getireyim. Yıldırım düşmesi nasıl olmaz ya? Baya baya yukarıdan düşüyor. O yukarıdan düşmüyor, yerden çıkıyor. Dolayısıyla oturduğumuz yerden de çıkabilir. O zaman böyle ben Yıldırım'la beraber hoşça kal Fahir diye bulutlar arasındaki güzel sarayıma mı gideceğim? Yok canım, bir şey olmaz. Öyle illa bir şey olacak diye bir kaidesi yok. Bakıyorum lastik tabanlı ayakkabılarından birisini giymişsin. En büyük avantajım da en bu. En büyük avantajım da bu oldu. Evet, seni biraz hoplatır. Birazcık tatlı tatlı minik yanıkların olabilir. Şanslı olacağını da düşünüyorum. Ama her zaman o tehlike, o riski yaşıyoruz. Yalnız öyle bir şey olursa çok güzel lakabım olur. Evet. Maratoner Ege. Ha, ben yanık Ege diye. Yanık Ege için ben bir türkü patlatırım. Gene yanık Ege olurum ama insan kolay kolay paratoner olmaz. Onu da söylemesi zor. Çünkü paratoner biliyorsun 2-3 paratoner 4. Hatta benim hesaplamalarıma göre şu anda 4 heceli şeyleri söylemek. Yani paroti gibi bir şey olsaydı belki yakışabilecekti. Dinleyicilerim sağ olsunlar. Vaka Vaka'yı da dinletmediler. İçimizde ukde kalsın. Olsun. Olsun. Bir akşamımız da Vaka Vaka'sız geçsin. Fahir boş ver, dert etme. Ege'cim ben Vaka Vaka'sız geçen günlerime yanıyorum diyorum. Sen nelerden bahsediyorsun? Bakayım dinleyicilerimizden başka gelen var mı? Yok. Vaka Vaka Şakir'e diyorlar en son. Başka da bir şey demiyorlar. Ama bu kadar yani şu anda gelen cevaplar arasında öne çıkanlar Vaka Vaka oldu. İki oy aldığına göre bu yazın şarkısı Vaka Vaka. İçin Dünya Kupası 30 gün boyunca zaten yani her gün Vaka Vaka'sız geçen günümüz olmadı. Biz mesela Dünya Kupası için Vaka Vaka işte Şakir'e şarkı yaptı. Basketbol Dünya Kupası için bir şarkı girişimi var mı? Resmi şarkısı bu olsun. Yok ama güzel şarkılar çalınıyor. Yani böyle çok güzel. Ne kadar güzel. Mola... Karışık kaset mi var? Ya molalarda karışık kaset çalıyorlar. Gerçekten böyle en güzel parçaları. Bir de işte bilmiyorum pompon kızlar mı var? Yani gösteriyi yapan hanımefendiler olduğu zaman onların da güzel müzikleri oluyor. Dolayısıyla onların müzikleri hepimize yeter de artıyor bile. Onları dinliyor dinleyicilerimiz de. Onun dışında benim gözlemlediğim kadarıyla yapılmış özel bir şarkı yok. Her şarkı özeldir diye düşünüyoruz. Neyse madem öyle ben bu yaza damgasını vuran şarkı olayını da kapatıyorum sevgili dinleyiciler. Madem Ankara'da yapılıyor aslında şöyle bir güzel Ankara havasıyla. Mesela atım Arap'tır ama sonuçta atlı bir spor olmadığından biraz saçma oluyor. Zaten atlı pek bir spor yok Ege'cim. Polo falan, cirit. Peki atlı spor yoksa atlı spor kulübünü nasıl açıklayacaksın? Yani atlı spor var da işte uluslararası arenada ki Ankara Arena oluyor orası. Çok fazla yapılan yok yani. Atla yaptığında işte binicilik var, at yarışı var. At yarışında uluslararası bir at yarışı olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra önümüzdeki günlerde engel atlamalar var. Ona bir şey deniyor. Bayramdan sonra. Biz ne zaman yaptık ya? Cumartesi günü. Şu kızı nereye götürün, nereye götürün? Ve çok enteresandır. Ben sizle bu güzel haberi paylaşmadım ama geçen hafta sonunu alışveriş merkezine adım atmadan geride bıraktık biz. 4 yıl sonra ilk kez bir hafta sonu geride kaldı ve alışveriş merkezine gitmeden geride kaldı. Bunda tabii bizim çalışmamızın da etkisi büyük. Bu arada sevgili dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz sizden çok özür diliyorum. Bizden kaynaklı. Benim ellerim kırası. Onun telefonun kablosuna ben dey. Gittim kurcaladım. Onun kablosu oradan çıkmış. Bizde telefon yok diyor. Sevgili dinleyicilerimiz ne olur kurban olayım tekrardan. Sen kaç defa dedim avluda top oynama diye. Ne sen bana ne dedin? Erken geliyorum. Koca avlu abi. Koca avluda ne olacak diye işte buyur. Dandun dandun o topu kim bilir nereye vurdun. Telefonumuz çalışmaya başladı. Vaka Vaka'yı dinleten dinleyicilerimiz bizden de kazansınlar. Hemen söyle Ege. Telefonumuz yeni mi çalışmaya başladı? Evet yeni çalışmaya başladı. O yüzden bizden de... Arayan dinleyicilerimiz de çok mahcup oldu. Yanlış yere ulaşıyorlardı ve çok saçma bir durum. Ben Vaka Vaka dinletmek için arıyordum mu diyorlardı. Maalesef öyle bir durumla karşı kalmıştı. Çok alakasız. Benim Vaka Vaka derken şarkı çalacağım. Efendim anlamadınız. Biz genelde radyodan biz şarkı çalıyoruz sizden. Hayır ben radyoya şarkı çalacaktım diye garip bir durum yaşanmıştır. Telefonumuz hizmetinizde onu hatırlatalım. 444-2406 olduğunu hatırlatmamıza gerek yok. Bütün dinleyicilerimiz zaten bunu cep telefonlarının, ev telefonlarının ilk sırasına yerleştirdiler. Hepsini gönüllerinin ilk sırasına yerleştirdiler. Önemli olan zaten gönüldeki sıralamadır. Sen benim çılgın hafta sonumu dinlemek istemiyorsun galiba. Dinleyeyim. Ben dinleyeyim. Çılgın hafta sonu dediğim kızı ata binmeye götürdük. Bir evimizin yakınlarında at çiftliği var. Daha doğrusu at çiftlikleriyle kuşatılmış. O konuya geleceğiz Ege. O konuya geleceğiz. Dinleyicimiz hattımızda. İyi akşamlar. İyi akşamlar derken Nurşah Hanım. Nurşah Hanım. Ama ben size ne dedim? O telefonun kablosuyla çok şey yaptık. Yok bağlandı galiba. Bağlandı. Nurşah Hanım. Hayır bağlan. Birazdan bağlanıyor. Birazdan bağlanıyor. Tamam hadi 12 yok. Sen at olayına geri dönelim. Ama gene yarıda keseceksen. Çok heyecanlı gidiyor. Ege belki öyle anlatman daha güzel. Dolu dolu bir gün yaşadım. Ben bu arada konuşurken niyeyse böyle bir insan sevdiğine böyle bir dokunur. Anlat bakalım Ege'cim. Sevdiğine bir kilim dokur aslında ama sen bana dokunmayı tercih ettin. Anlat bakalım. Şimdi ata bindik. Ben binmedim de kızı bindirdik. O kadar hoşuna gittik ki. Ve de bu sefer normal biz alışveriş merkezlerinde bir tane şey getiriyorlardı. Uyduruk uyduruk at getiriyorlardı. Canından bezmiş midilliler getiriyorlardı. Bu sefer Halfling diye bir at modeli varmış. Ara model. Ara model dediğimiz. Ne midilli kadar cüce ne... Ege'cim o midilli konusuna geçelim. Ama tam Halfling diyordum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Kimle görüşüyoruz? Nurşah Hanım. Hoş bulduk. Benim. Merhabalar. Nasılsınız Nurşah Hanım? İyiyiz efendim. Size sormalı. İyi yayınlar dileyim öncelikle. Teşekkür ederiz. Nurşen Hanım, nedir bu yaza damgasını vuran şarkı, dinletebilecek misiniz bize? Valla açtım ama umarım ses yeterli olur, bilmiyorum. Tamam. Ses yeterli olur. Yapayım. Sizin zaten ne derler? Girişiminiz ya da. Evet. Evet, buyurun. Açıyorum bir saniye. Baka baka mı bu? Bu Apache şarkısı. Baka mı diyor? Baka. Yok, bu Apache. Bu galiba şey işte, baka baka bu. Nurşen Hanım duyabiliyor musunuz bizi? Uhu Nurşen Hanım. Açtık radyoyu. Bıraktı bizi. Nurşen Hanım. Nurşen Hanım. Efendim. Ha? Bu baka baka mı dinlettiğiniz? Evet evet. Nakaratana geliniz lütfen. Biz hiç anlamadım. Nasıl geliyor? Güzel geliyor ses de, nakaratını merak ediyoruz. Şimdi. Şimdi derken? Tamam, duydum, evet. Bu şey mi, kendini leopar gibi süslediği şarkı mı? Yok, bunun bayağı bir şey oldu. Ünlü futbolcuların olduğu bir klip vardı. Sesini de kısayım bu arada. Böyle çok güzel bir şey vardı, klibi vardı. Futbolcular teker teker görünüyordu. İşte şekerin arkasında böyle yöresel kıyafetlerle demeyeyim de, hani böyle sokakta görebileceğimiz Afrikalı kızlar falan vardı böyle. Hani Afrika sokaklarında çok gezdiğimizden de değil ama hani böyle normal kıyafetli insanlar vardı. Böyle bir genel hani dünya barışı falan filan modunda bir klibi vardı. Gayet de güzel dans ediyorlardı. Peki Nurşen Hanım. Sizde şey var mı? Apache şarkısı var mı? Buluruz. Apache Nurşah diye bir girerseniz bakalım var mı yok mu? Tamam. Ya onu da bir dinleyelim. Ben de unutmuşum Apache'ye bakalım. Ortayı yap. Evet. Yok, ben ilk başta o zannettim. Apache şarkısı zannettim de. Onu yok bir de yok, bu şeydi. Vaka vakaydı. Vaka vakaydı. Girişi biraz yani ama evet. Sonuçta vaka vaka kısmı güzel. Sonradan şey yapıyor. Bir de çok ilginç bir şey var. Şekir Hanım bu klibindeki dansını şeye benzetmişlerdi. Bizim hani Türkiye'de olan kolbastıya falan benzetmişlerdi. Aynı bizden almışlar falan demişlerdi. Kim demişlerdi Nurşen Hanım bunu? Valla sağda solda artık hani böyle. Ne tartışmalar olmuş biz. Şey hep kaçırmışız biz. Bayağı tartışmalar dönüyor. Hani Dünya Kupası'nın yanı sıra da bunlar falan dönüyordu. Peki Nurşen Hanım siz sevdiniz mi bu şarkıyı? Ben sevdim açıkçası. İlk dinlediğimde bayağı şey geldi. Ne geldi? Böyle hareketli geldi. Evet. Yürürken ederken falan ya da ne bileyim sağda solda duyunca böyle tempo tutulacak şarkılardan birisi gibi geldi bana. Vaka vaka. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ederiz bu akşamki vaka vaka krizinin ortasına hakikaten bir ışık olarak doğdunuz. Biz de umarız bir gün siz vaka vakasız kaldığınız zaman sizin imdadınıza yetişiriz. O zaman vaka vaka vakası diyerek. Olarak da tarihteki yerini alır. Bu espriyi de birisinin yapması gerekiyordu. Evet. Çok teşekkürler Nurşen Hanım. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bu arada sevgili dinleyicilerimize bir çağrı daha. Yani diğer şayet repertuarlarında varsa, repertuar derken kendi arşivlerinde varsa, Apache şarkı. Evet, ding ding ding ding ding ding. Evet, onlar da önemli demek ki, gençler seviyorlar. Güzel böyle şarkılarla coşuyorlar. 444-2406'dan bize ulaşabilirsiniz. Varsa, yoksa zaten hiç sorun değil. Hiç yani şimdi kendinizi de sıkıntıya da sokmayın. Tabii, aman bende niye yok, niye yok. Bizde de yok. Yani sonuçta olsa çalarız zaten yani. Evet, öyle bir de vaka vaka buysa öbür şarkıda o kadar da büyük bir numarası yoktur gibi bir his doğdu içime benim. Yok, öyle his olmasın. Ama Türk popu bu kadar patlamışken Türk popu içine mi patladı acaba? İçe doğru patladı. Öyle bir çöküş dönemine mi girdi? Türk popu mu? Hı-hı. Türk popu asla çökmez. Yani evet. İşte boş bir laf ettim. Umudumuz o ama güzel şarkılar çıksın elbette, her zaman dinleyelim ama herkesin böyle bir yazı ertelediği şarkılar oluyordu ya. Hı-hı. O yüzden galiba bunlar bir üst üste bindi, hiçbir yaz şarkısı olamadı. Birbirini ben de kesti. Ben bir de sıkıntısını yaşadım biliyorsun. Hani evlendiğin zaman yazın neye çalacaksın? İşte böyle güzel popüler şarkıları evet, çalacaksın. Doğru. Maalesef öyle bir şeye de ulaşamadık biz de. Ne derler ona? Aradık. Ne çalalım diye. Ondan sonra gayet güzel parçalardan bir tanesi. Bu arada Yusuf abiye dönüyorum. Yusuf abi telefonumuz var mı? Var. Yok. Var yok. Var. Var yok, yok arası bir şey yani. Şey. Olabiliyor yani sevgili dinleyiciler. O bağlantımızı sağlayacağız size. Çünkü zahmet olmasın diye biz arıyoruz sizi. Sen şu Midilli hadisesini anlat. Herkes onu merak ediyor. Keyfim yani. Kaçtı. Ya kaçmasın. Midilli diyordun. Midilli'ye bindik. Midilli çok değildi onun adı. Half. Halfling'e bindik. Çok güzeldi. Kaç para verdiniz? 30. İyi. Ne kadar? Ama şapkalı mapkalı. Bugüne kadar hiç şapka yoktu mesela. Atta mı şapka var? Ne şapka? He, atta şapka var. Ali'nin de bahçıvan geldi diye şey yapıyordu. Deh deh dül dül deh deh dül dül. Ne? Ya o şey bayağı binici şapkası. Ha öyle takıyor. Çok havalıydı canım. Maşallah. Çocuğu da bir havaya sokuyor. Artık Ali'nin yapacağı spor belli oldu. Belli oldu canım. Benim de en özendiğim spordu. Baba ben atımla. Emre Bey. Emre Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, yayınlar. Teşekkürler. Neredesin şu anda? Şu an arabayla seyahat etmekteyim, Konya yolu. Aman ne kadar güzel, iyi yolculuklar diliyoruz size. Teşekkür ediyorum. Çalabilecek misiniz arzu ettiğimiz şarkıları? Şarkı çalamayacağım da ben başka bir şey için aramıştım. Buyurun dinliyoruz. Çoğunlukla yaptığım gibi. Ya ben birinizin en yakın arkadaşı olabilir miyim? Benim en yakın arkadaşı Emre. Olmayan varsa. Benim olabilirsin çünkü Fahir ile Oktay çok iyi arkadaşlar. Bense onların sadece programda ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Çok yani bu konunun tamamı dışında bunu size bırakıyorum. Emre Bey. Evet Fahir. Üçümüzden biriyle çok ama çok yakın arkadaş olmak isteseniz ve böyle bir imkan tanıyor size. Hangimizle çok yakın arkadaş olmak isterdiniz? Yani şöyle söyleyelim. Dürüstçe cevap vereyim yoksa... Dürüstçe cevap ver. Dürüst ben, ol. Hayır. Önce şu bilgiyi de veriyorum. Ben zaten Emre Bey'le çok yakın arkadaş olduğumu düşünüyorum. Ben de aynı şekilde. Bakalım o ne düşünüyor tabii ki. Evet. Evet Emre söz sende. Ben açıkçası Ege'yle en yakın arkadaş olmak istiyorum. Oldu ya siz Ege'yle çok güzel arkadaş olun ben bence. Olmuşsun sen Emre'ciğim. Ben de Ege'yle bir insan. Ha. O yüzden çok havalı bulduğum için. Peki neden? Neden? Ya adam gitar çalıyor, şarkıları falan var. Sen çalıyor musun gitar? Ben çalamıyorum, yok. Tamam işte, daha güzel. Ben de bugün şeye başladım, bunu söylemedim ama davula başladım bugün. Davul derken Ramazan davulu değil yani. Bildiğin bateriye. Vallahi hayırlı uğurlu olsun diyorum Fahir'cim. Ya yani saz, hafiften saz çalıyorum. Bak ben sana söyleyeyim, blok flüt çalıyorum. Emre Bey tabii açık açık söyleyemedi, bir şey uydurmak zorunda kaldı ama bu sonuçta bir gönülden gönüle bir köprü. Ha. O köprünün benle oluştuğunu. Hayır bizim ne hatamız oldu da bizi. Sizde de tabii ki sizi de görse taşlayacak değil, bir merhabasını der hani yarım ağızda nasılsın diye sorar ama bizimle Emre Bey'in arasındaki ilişki biraz değişiktir. Farklıdır yani. Biz bir noktada ben bazen hani programda dinleyicilerimize telefon veriyoruz arasınlar diyoruz ya. Evet. Hiç aramasa da Emre Bey aramış gibi oluyor beni mesela. Emre Bey. Beni aksettirmiyorum. Ben birazdan çünkü iftar için ana merkezimize bağlı, ana merkez dediğim merkez stüdyolarımıza bağlanacağız da. Son kez şunu söylemek istiyorum. Emin misiniz? Çünkü biz Oktay'la iki kişiyiz de. Pardon yani ses arada kesiliyor, duyamadım. Kesilir. Ben mesela ben kesilir. Konuşsam ses kesilmez. Çünkü biz gönülden konuşuyoruz, anlatabiliyor muyum? Peki Emre çok teşekkür ediyoruz sana. Emre'ciğim akşam konuşuruz bunu. Tamam Ege'ciğim. Tamam mı? Bundan sonra yayını da arama. Hüseyin abiden alayım da. Bundan sonra yayını da arama da cepten konuşalım rahat rahat. Çünkü tamam, o geçen günkü şey var ya onu bir konuşalım. Sen şu anda merkez stüdyolarımıza bağlanmamız gerekiyor. Emre'ciğim kusura bakmıyorsun. Yok ne kusur, estağfurullah. Bu arada ben hemen cepten arıyorum şimdi tamam. Seni. Tamam. Yani, kapatmamız lazım. Çok teşekkür ediyoruz Emre. İyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'nda iftara doğru şu dakikalarda merkez stüdyomuza bağlanıyoruz. İftarın hemen ardından saat 20'ye kadar beraber ve solo sohbetlere devam edeceğiz. TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Orucunu açanları da Allah kabul etsin diyoruz. Ve saat 20'ye kadar devam edecek yayınımıza kaldığımız yerden devam ederken Oktay'ı bir arayalım mı? Oktay'ı bir arayalım. Varmıştır stada herhalde. Sen ararken istersen ben de Twitter'ı okuyayım. Ne dersin? Twitter'ı oku. Oktay'ı aramak için ben bir numara vereyim. Hemen Yusuf abiye. Twitter'dan bu yazın şarkısına gelen evet. Yorumlar mı? Şimdi Yasemin Koç, Yasemin Hanım geçtiğimiz günlerde gelmişti. Konuk olmuştu. Evet, eşiyle beraber. Büyük bir sır taşıyorlar Yasemin Hanım'la eşi. Şekerci hakikaten Yasemin de. Diye geçer. Ve bu arada bu sırrı biz de mezara kadar götüreceğiz. Buradan sözünü verelim. Veya belki de dili ağzımızdan kaçar. O kadar da büyük konuşmayalım. Şey demiş Yasemin Hanım, ben bunu anlamadım. Aşk-ı Memnu yüzünden Slumdog Millionaire soundtrack'i. Ha doğru. Aşk-ı Memnu'du bak o doğru. Şimdi bu şarkıyı ben biliyorsam bu yaza damga vurmuş olabilir. Şey o. Renga. Ya Sertab Erener de söyledi ya. Ringa. Nasıl söyleyemedim? Ringa. Tüh, bak ne güzel söyledin. Ben söyle rengarenk olduğunu biliyorum. Kolay da bir melodi. Herhalde çıkarırım diye rengarenk, rengarenk. O işte o Nick şeyde. Sen seyrettin. Tabii canım. Bu Behlül maskeleri taktıkları şeyde. Amanin tamam şimdi. Evet. Doğru, bu şarkı çok doğru. Yani ben bütün yaz ne çaldı ne yazlık diskolarda neyle eğlenildi bilmediğime yani bilmediğim bilmiyordu. Halde ha, bir bu şarkıyı biliyorsam kurban olayım. Doğrudur. Tebrik ediyoruz Yasemin Hanım. Doğru şarkıyı yakaladım. Bu arada Engin Öncüoğlu, Hande Yener, Bodrum'a da gittik beraber adlı şarkı demiş. Bu arada o da çok zorlama. Abi şimdi yaz olacak ya, herkes Bodrum'a gidecek ya, Bodrum'a da gittik beraber diye şarkı yapalım. Yaza damgasını vursun niyetiyle bu işe kalkışıldığından çok şey gözüyle bakmadım ben ona. O kadar da olmadım. Bu arada Oktay'a da aşk açmıyor telefonun. Açmaz. Açmaz. Sevgili dinleyiciler, açmaz bu Oktay. Yani hakikaten iş mi şimdi? Beni arayın beyler diyen. Yani biz yoksa yayınımız içinde bağlanmışız, bağlanmamışız. Ha, biz sanki konuşacak meselemiz yok. Ha, yani laf. Neyse, Buket Metin de demiş. Basketbol şampiyonası için Kıraç'ın yaptığı ve açılış töreninde söylemek üzere çıkıp da söyleyemediği bir şarkı var demiş. O olabilir mi acaba demiş Buket Metin. Buket Metin. Bence genç yıldızımız Buket Metin evet. Desek bundan sonra çok yerinde olacak. Fulya Tuncer... şey demiş. Yoldayım, dinletemiyorum ama sizin o kadar teknolojik telefonunuz var. Daily Motion'dan çalsanız ya baby demiş. Fulya Hanım. Daily doğru. Sağ olsun Fulya Hanım da bunu da söyledi. Oktay'a da aşk olsun. Yani ulaşmaya çalıştık. Oktay ne yaptı biliyor musun? Bileti bana vermemenin ağırlığı içine çöktü. Bence ya ben ya. O bileti niye vermedim Ege'ye diye. Ve gitmedi. Kendi de gitmedi. Gidemez. Gidemez. Çünkü ah aldı burada. Ah aldı. Yani hakikaten. Göz aldı. Neyse abi, bir şey aldı da. Yani ben burada benim çok... tek korkum bizim Oktay'la aramızdaki bu bilet tartışmasının sahaya yansıması. Türkiye'nin Yunanistan karşısındaki galibiyetinin engellenmesi. Lekelenmesi. Ama istersen bunu Oktay'ın yüzüne söyleyelim. Oktay'cığım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Oktay bir şey sorabilir miyim en başta? Tabii sor. Bizi özledin mi? Efendim? Bizi özledin mi? Çok özledim. Gözlerim kenarıyor bu salonda. Sesi çok çirkin geliyor Oktay. Şimdi sen bunu gene şahsi olarak alacaksın, bozulacaksın ama şeyle falan mı konuşuyorsun? Kulaklıkla falan mı? Evet. Az mı geliyor sesim? Az. Bence normal az telefona dön. Üfle üfleye konuşuyorsun. Oradan sıkıntı oluyor. Oktay. Bir saniye. Saniyeler senin olsun. Şimdi nasıl? Aynı. Aynı çirkinlikle devam. Olsun. Önemli olan senin sesini duyabilmek. Oktay. Şimdi nasıl? Şimdi güzel. Tamam. Ha, bizi özledin şahane. Yani. Oktay? Efendim? Ne değişti? Vallahi şahane. Ortam şahane. Porto Rico-Çin maçı devam ediyor. Porto Rico önde. Beyazlar Porto Rico. Oktay? Efendim? Orada seyircilerin arasında mısın şu anda? Şu anda seyircilerin arasından çıktım. Çünkü içerisi... ana baba günü. Hayli gürültülü. Ha, bir girsen bir stadyumun havasını alalım yani. Sonuçta tamam. Evden konuşuyoruz. Vallahi gireyim. Vallahi gireyim de. Bir gir. Ben de duyamayabilirim. Gir ve çık. Bir dal çık yani. Suya şöyle bir gireyim tamam. Çıkayım dersin ya. Ondan giriyorum. Sonra da şey yap Oktay. Şu anda salondayım. Hiç tesadüf yok. Hiçbir şey yok. Porto Rikolular biraz. Ne oldu? Duydunuz mu? Duyduk. Ne oldu? Sayı mı oldu? Bir şey mi oldu? Gol oldu. Gol olmuş. Tam içeri girdin, gol oldu. Bu basket maçlarında böyle işte. Oktay, o telefon niye açılmadı? Sana ulaşmaya çalıştık. İşte gürültülü ortam olduğu için duymamışım. Hmm. Oktay haydi bastır Porto Rico hey hey hey diye bağırabilir misin? Dur bakayım ya, Porto Rico'lu burada taraftarlar var. Dur onların yanına ama yok, gidemem. Niye? Dur, bağırıyor. Arada demir var. Ha. Kır demirleri Oktay. Haydi bastır Porto Rico. Por. Siz bir. Yok, size değil. Oktay çok güzel bağırıyorsun ya. Siz grup olarak değil misiniz orada? Efendim? Sizin arkadaş grubunuz yok mu orada? Siz Didem'le baş başa mısınız? Çok kalabalığız. Hadi o zaman onların yanına git de hep birlikte. Por. Tor. Onlar uzakta şimdi ama ya. Ne Porto. Öyle mi? Burada bağırmak yasakmış, bir saniye. Nasıl, tezahürat yok mu ya? Şu anda... Bir saniye. Ya burada da kovaladılar beni. Kim kovalıyor Oktay'sı? Ver bakayım onları telefona, canlı yayındalar. Öyle bir şey olabilir efendim? Mi? Nasıl kovalarlar? Aa, evet ya, bir dakika. Oğuzhan'a veriyorum ben size telefonu. Oğuzhan. Telefonu Ankara'dan içinden. Şu anda canlı yayındayım. Ben sana veriyorum telefonu. İki arkadaşım var, sesle konuşacaklar. Şu anda yayında var. Oğuzhan. Alo. Alo, iyi akşamlar Oğuzhan. İyi akşamlar. Şu anda yayındasın. Öncelikle onu evet. belirtmek isteriz. Evet, buyurun. Bir basketbol sever olarak kaç maç izledin bugün Oğuzhan? Efendim? Basketbol sever olarak kaç maç izlediniz bugün? İkinci maçı izliyoruz şu an. İkinci maçı izliyoruz. İzliyorsunuz. Evet. Esas olarak tabii Türkiye-Yunanistan maçı için oradasın. Evet, evet. Peki bu Porto Rikolular tezahürat yapıyorlar mı? Porto Rikolular çok az seyircisi var. Hmm. Duyacak tezahüratları yok yani. Peki oradaki tarafsız seyirci. Evet. Kimin tarafını tutuyormuş gibi bir his uyandı içinde? Burada Çinler falan geliyorlar değişik ülkelerden. Hı hı. Genellikle Porto Rico'yu tutuyorlar. Genellikle Porto Rico. Sen evet, mesela kimi tutuyorsun? Biz tabii ki Türkiye'yi tutuyoruz. Hayır, kayden bu maç. Şu anda maçta. Şu maçta. Bu maçta şu an Porto Rico. O zaman bizim orada Oktay'la beraber bir Porto Rico tezahüratı yapar mısınız? Yani sen çünkü... basketbol dünyasına hakim misin yani böyle tezahüratları falan? Yanındaki arkadaş çok hakim değil. Alo. Alo. Oktay, şimdi şöyle bir şey yapalım. Çok melek gibi bir kardeşimiz Oğuzhan, gönüllü. Tamam, ne kadar güzel. Beraber Porto... Bu arkadaş da gönüllü mü? Evet. Sizi de alabilir miyiz? Sizin isminiz nedir? Ege. Aa, Ege. Aa, Ege. Oktay, evet. Aramızda dur. Ege Gökçe İmam ve Oğuzhan Aydın. Oğuzhan... Ege arkadaşım. Oktay, Ege ile benim aramda dur ve Türkiye'nin kazanmasını dile. Beraber bir Porto Rico tezahüratı yapacaksınız. Tezahüratı yapacağız. Bildiğiniz Porto Rico tezahüratı var mı? Var. Var diyor. Var diyorlar. Evet, ikisi de var diyor. Hangisini yapalım çocuklar? Bence şunu yapın bak. Ben buldum bir tane. Por. Evet. Yok. Duyuyor musun? Por. Tor. Iko. Hey. Tamam. Ya da şey de yapabilirsiniz Oktay. Efendim? Şey de yapabilirsiniz. Haydi bastır Porto Rico, haydi bastır Porto Rico. Tey. Tamam, bu güzel. Haydi bastır Porto Rico, haydi bastır hey. Tamam. Bir saniye, hazırız biz. Mükemmel bir ekip olduk. Tamam. Başlıyoruz, hazır mısınız? Haydi bastır Porto Rico, haydi bastır hey. Abicim bütün salon şu anda bize bakıyor. Bütün salon bize bakıyor. Gerçekten gönüllüler canla başla çalışıyor. Ama gönüllüler şu anda bence bu müsabakalar başladığından beri en önemli görevlerinden birini yaptılar. Çünkü biz oradaki stadyumdaki havayı yayına taşımaya çalıştık. Hiçbir hava yok yani. Aşkiden... Hava yok. Tezahürat yok. Yani hakikaten arkadaşlar onu söylüyor. En önemli görevi gerçekten. O zaman bir de pol yapın. Bir de senin tezahüratın vardı Ege. Bir de onu yapalım. Bir daha söyler misin? Pol. Tor. Iko. Hey. Tamam. Bir tane daha. Pol. Tir. Tir değil ya. Pol. Ne? Bir dakika. Ne basıyorlar ya sizlere? Tişört atıyorlar. Sorun yok. Tişört atılıyor. Nasıl tişört? Pol. Tor. Tor. Iko. Hey. Tor. Tor. Iko. Hey. Bravo Oktay. Hadi son. 2-3. Tor. 2-4. Iko. Hey. Bu biraz zayıf oldu ya. Ama sevgili dinleyiciler, gördüğünüz gibi stadyumda büyük bir coşku var şu anda. Taraftarlar. Oğuzhan ve Ege'ye çok teşekkür ediyoruz. Valla süper. Taraftarlar böyle Yunanistan maçına hazır şu anda. Dur bakayım ne oldu? Woo! Ne oldu Oktay, coştun? Var mı başka isteğiniz buradan? Var. Şimdi Porto Rico Çin'le mi oynuyordu? Porto Rico Çin maçı devam ediyor evet. O zaman biraz yenilen taraf Çinliler için de bir şey yapalım. Aha bir dakika. Taraftar gönüllü topluyor galiba anladığım kadarıyla. Evet, evet. Çin tezahüratı. Porto Rico maçında Türkiye sesleri ortalığı yıktı diyebilir miyiz? Biz de... Alo duyamadık ki Oktay. Geldi mi tezahüratlar? Gelmedi, bir daha rica etsene o arkadaşları. Ya işte ben yaptırdım zaten. Bir alalım. Ama şimdi tekrar maç başladı. Şimdi faul atışı var. Faal atışı sırasında. Oktay faal atışı sırasında anam diye bir bağırsan konsantrasyonu bozulacak mı bakalım? Abicim o kadar büyük ki hiç umurumda değil. Yani. Baya bağırsan. Baya. Baya bağırayım dur. Allah! Yok abi o duymasa başkaları duymaz. Bakın size değil ki bende. Böyle. Tamam oldu. Oktay. Efendim. Cüzden gitti cüzden diye bir bağırsana. Ya niye sen Oktay mağdur duruma düşürüyorsun? Niye işte ya? Orada stadyum. Çünkü güzel. Basketbol seyircisi nezih olur. Oktay ya, o zaman şimdi stadyumun biraz da havasını alalım. Sen çıkıp dolaşabilir misin telefonla? Zor mu senin için? Alo. Ya ben çok zor duyuyorum sizi. Tamam o zaman oradan uzaklaşabilirsin artık. Biraz stadyumun havasını alalım. Yani tamam. Tezahüratları değil de mesela büfeler falan filan nasıl oraları da bir öğrenmek isterler. Evet. Vallahi şimdi bizim girdiğimiz kapıdan çıktım ben. Ha, kaç ay satılıyor öğrensene Oktay. Yani ne kadar gidiyor? İyi mi? Satışlar iyi mi? Satışlar mı? Ha. Bu şeylerden mi? Tam iftar zamanı olduğu için hakikaten çok kalabalık. Kasa önü de şu anda çok kalabalık. Oktay. Bunu sormaya bile gerek yok. Hadi Porto Rico'lu taklidi yaparak tuvaleti sorsana. Hadi. Kime? Birisine sor işte. Diye bizle konuş. Ha, bir ondan sonra tuvalet diye bir. Tuvaletto. Tamam bir dakika dur. Güvenlik var şimdi ona sorayım mı? Ha evet ama önce... Tuvaletto. Dayak yiyecek diye korkuyorum. Atacaklar. Oktay şimdi orada dayak yerse canlı yayında yemiş seni. Da. Rus'a döndü. Daha çok evet şu anda yanımdan ayrıldı güvenlik. Daha çok konuşamayan bir adam taklidi kaptı. Ve de en son Rusça evet diyerek uzaklaştı. Olsun bugün Rus maçı da vardı ya. Evet disiplinler arası Oktay çok güzel. Ne oldu yardımcı oldu mu oradaki personel? Oradan yırttık. Ama çok güzel tarif etti. İleride solda dedi duyuldu mu? Evet duyuldu öyle bir şey. Demek ki buradan da anlıyoruz ki Ankara Arena'da gerçi değişti. Bilmeseniz de tuvaletin yerini öğrenebilirsiniz. Çok son derece yardımcı bir personel var. Tabii canım bak böyle yerlerde. Yani buradaki herkes öyle zaten ya. Müthiş bir şey var burada. Şu anda bak çok güzel şey oluyor. Sahada kaçırdık onu. Neyse ekrandan gördük. Ne oluyor ki adam? Salonda işte, mola sırasında şu anda işte görüntüler veriliyor. Ne denir? Gösteri kızlarımız show girl'lerimiz bir çok şık bir gösteri yapıyorlar. Bu gösteri kızları pompon kızlar bir pompon, ekip mi? Yoksa her ülkenin kendi ekibi mi var? Ne gibi? Her ülkenin kendi ekibi mi var yoksa o arenada bir ekip var onlar mı show yapıyor sadece? O kadarını bilemeyeceğim dedi Okan. O kadarını bilemeyeceğim. Yalnız bu Ankara Arena'nın daha doğrusu neydi buranın yeni adı? Ankara Spor Salonu. Neydi? Ankara Spor Sarayı. Ankara Spor Salonu'nun hakikaten çok çevresinde bütün imkanlar var. Terası var. Ne kadar güzel. Üst katında. Öyle hani giriş çıkışa gerek kalmıyor eğer. Ha, insanlar orada rahat portakal sularını içebiliyorlar. İnsanlar dışarıya çıkıp biliyorsunuz çünkü kapalı alanlarda. Siz o teras katında mısınız, alt katlarda mısınız? Giriş efendim? Katı. O katta mısınız? Teras katında mısınız? Alt katta mısınız? Ben yine çok az duyuyorum sizi. Sessiz yerdeyim ama. Olsun canın sağ olsun Oktay. Oturduğunuz yerden güzel görünecek mi bu akşam maç? Bu akşam maç nasıl görünecek mi? Oturduğunuz yerden güzel görünecek mi? Tabii. Zaten salonun öyle bir güzelliği var. Salonda herhangi bir yere oturup kötü bir açı yakalayamıyorsun. Yani salondaki bütün yerler şahane. Nereden baksan güzel diyorsun görünüm yani. Görünüm olarak evet yani. Hangi açıdan bakarsan bak görünüm şahane. O yüzden bizim oturduğumuz yerden de şahane izlenecek maç gibi hissediyorum. Bakalım. Peki Oktay çok teşekkür ederim. Hadi iyi eğlenceler sana. Teşekkür ederim. Size hadi de iyi bakalım. Yayınlar. Görüşürüz. Hadi hoşçakal. Milli takımımıza hadi da hoşçakal. Bir kez daha iyi şanslar diliyoruz bu vesileyle. Oktay aracılığıyla diye. Oktay aracılığıyla ama Oktay da hakikaten de güzel coşturdu. Oktay da amigo olur. Benden olmaz. Senden. Niye? Bir dakika benden niye olmaz? Ben kendim de olmaz diyordum da senden duymak bir ağır geldi. Neden olmaz Ege'ciğim? Bir kere bir ne derler ona bir hakimiyet gerektirir. Bir olayı kavramak gerekir. Sen daha yani olayı kavramadan. Peki çok özür dilerim. Hayatımda daha tüm hayatım boyunca 5-6 defa Porto Rico demiş bir adam olarak. Evet. 2 dakikada Porto Rico'nun gelmiş geçmiş en iyi tezahüratını bulan ben değil miyim? O tabii bir yetenek. Onlara bir yeteneğin var ama hani uygulama değil. Sen yaratıcılık anlamında evet bir yeteneğin var. Buna yabancılar creative diyorlar. Teşekkür ederim. O yeteneğin her zaman var. Ama uygulama anlamında Oktay gibi bir adam lazım. O zaman yani biz Oktay'la bir araya gelsek tribünlerde bir şeyler değişir mi? Tribünler çok güzel olur. Yani ben yazacağım tezahüratları. Oktay söyletecek. Ve ben ne yapacağım abi? Abi dedirttiniz bana da yayında. Sen de kendine göre bir yetenek bulacaksın artık. Nasıl yani? Artık ben en iyi bağırırım diyorsan ona ağırlık ver. Şunu yaparım, bunu yaparım. Düşün yani. Abi benim orada en çok yapmak istediğim şey yerleri paspaslamak. Yani o yere düştükleri de terleriyle yerlere şey yapıyorlar ya. Kaydırmak için. Ayaklar kaymasın diye yapıyorsun. Hakikaten onu da çok iyi yapan görmedim ben. Böyle çünkü ben tribüne güzel paspas bakıyorum. Yapılmıyor diyorsun. Güzel paspas yapılmıyor. Ben olsam var ya pırıl pırıl kupkuru olur onun altları. Ama maalesef ben tribünden seyrediyorum Arjantin maçında. Yer ıslak. Islak yerin bütün çevresini sildi. Kendi esas ıslağı silmi. Ya yani ineceğim aşağı artık o noktaya gel. Burama kadar geldi. Orada aslında şey olması lazım. Orayı silen gençler mi siliyor? Gençler hani bu siliyor. Tenis maçlarında top toplayanlar gibi. Genç dediğin genç irisi tabii yani. Öyle bir, yani basketbolla alakalı çocuklar. Ha doğru. Tabii sonuçta herhalde onlar da meraklılardır. Bu arada damlamaya başladı. Yusuf abiyle bir iddiaya girmiş olsaydık tatlı bir şey olacaktı da sırf Yusuf bana yağmıyor herhalde bir, Yusuf abi. 1, 2, 3, 4 bakın şu anda tatlı tatlı yağmaya devam ediyor. Ben Yusuf abiye tabii ki güvenim sonsuz ama gene de telefonu masadan kaldırayım. Ne olur ne olmaz. Şeyi söyleyeceğim yani basketbolda tam hevesli gençler bu işi yapıyorlar da. Hı hı. Şey diyorlar mı sildikten sonra yalnız buralara basmak yok falan gibi. Yok canım öyle bir şey değil. Ne derler ona yalnız burada. Abi yeni sildim oraları diye. İşte orada böyle genç çocuklar yerine biraz daha böyle bir ağırlığı olan hanımefendiler olsaydı. Annelerimiz yaşlarında birisi. Çocuklar buraya basmak yok. Kuruyana kadar diye. Daha yeni sildim deselerdi. Pırıl pırıl bir sahada oynanırdı. Böyle bam bam bam bam diye. Ayaklarınızı öyle vurmayın toz kalkıyor. Ve de ayakkabıyla oynatmazdın. Evet yani en azından bir galoş tipi bir şey giydirilmesi çünkü gerekiyor. Ne olursa olsun sokağın pisliği olduğu gibi oraya gelebiliyor. Neyse milli takımımıza bir kez daha iyi şanslar diliyoruz. Akşam saat 21 sularında başlayacak. Bu arada sen şu hatırlatma dizimizi dedin. De duyuralım. Dizimizi duyuralım. Akşam 21'de dizi severler yeni bir diziyle artık bu sezon. Ben ezberledim bak sen kafadan söyleyeceksin. Halil İbrahim Sofrası. Tamam Halil İbrahim Sofrası başlayacak dizimizin adı. Ne dizisi bu? Komedi. Komedi ama ne tip komedi? Durum komedisi. Mahalle komedisi. Mahalle komedisi. Kaçırdım onu ben. Nasıl? Halil İbrahim Sofrası bu akşam saat 21'de TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Umarız bu sezonun tiryakilik yaratacak dizilerinden biri olacak. Hemen biraz hikayeden bahsedelim. Özet geçeyim ben sizler için. Berber Ali var. Berber Ali evet. Onun da ortağı var Nuri. Nuri. Ali ile Nuri yıllarca bir küçük berber dükkanını işletiyorlar. Daha sonra çocuklarını büyütüyorlar bu dükkanla. Çok böyle büyük paralar kazanmıyorlar ama döndürüyorlar hayatlarını. Sonra bir gün yakınlarda bir yerde bir alışveriş merkezinde bir dükkanı gözüne kestiriyor. Berber Ali gel biz işleri bir adım ileri götürelim. Alışveriş merkezinde bir dükkan açalım diyor. Ortağı Nuri ya aç be diye böyle bir falanlı filanlı konuşuyor evet. Ali ile. Ne yapacağız abi diyor. Sonra Berber Ali biraz bu işi tek başına kurcalamaya başladığında bir de ne görüyor ki meğer Nuri o dükkanın şahsı adını tutmuş bile. Tutmuş ve parayı Ali olmadan kazanmayı kafaya koymuş. İki ortak kardeşten de öte bir ilişki yaşayan bu iki ortak bir anda rakip haline geliyor ve dizi işte bu rekabet çevresinde komedisini izleyicilerine sunuyor. Hasan Kaçan, Kadir Çöptemir. Hangi ekmek teknesinde beraber oynamışlardı. Beraber oynamışlardı. Onlara eşlik eden diğer oyuncular Seray Gözder Yeniay, Ayça Abana, Ahmet Yenilmez, Burak Satıbol, Özlem Turay, Cevher Hikmet Güzey, Özge Sezince, Ebru Helvacıoğlu, Uğur Kaçan, Ali Buhara Mete, Serkan Ercan ve Levent Beceren diğer oyuncular. Yönetmen Ahmet Katıksız, senaryo Ali Demirel, Emre Özdür ve Volkan Sümbül'e ait. Bu bilgileri bir kez daha dinleyicilerimizle paylaşmış olalım ve artık yavaş yavaş veda şarkımıza geçelim. Evet, bir gün daha beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik. Bizden hemen sonra sevgili Kadri abiyle, Kadri Kral'la beraber Kadri abinin programı sohbetimiz var. Devam edecek Ankara Radyosu'ndan. Umarız yağmurun azizliğine uğramadan tatlı tatlı sohbetlerini sürdürürler burada. Biz veda şarkımıza geçiyoruz ve hepinize güzel bir salı akşamı diliyoruz. Hoşçakalın. Nasıl tersine döndü, senin aşkın balondu, söndü. Zamanında aşk ile yanarken, ne oldu canın gibi severken, bak her şey nasıl tersine döndü.